چې ابتلا تیر کوي تکلیف تیر کوي نو الله و تعالی ملک نظر کی الله فتح در کې په دیوان واقع ده رومیانو چې ابتلا کې کمزور بیا الله امداد وکړه ملک ولوار کا دیو جن اور پھسرا لیا دو ما جا مخزور کی ابتلاء مومنان بیان شو ہندی تر سبب دی ابتلاء جدا تقریبا رسو دو اجرا دی دا برائی دو مسل دو بیان دو دا مسل توحید دو جن دیو جن اور پھسرا لا یاد رہے ما جا مخزور کی اخر کی کہ ان اللہ لما المحسنین ندل تا نمبر 4 کے داغی مثال پیش کی سنگ اللہ امداد کی دیو جن اور پھسے راوڑا پاگی بانے واقع بیانی دا سورت دا رومیان او دارا کی دا مکی و دا نبی علیہ السلام جی مکی والے فتح شکست ورکڑو اب فتح نبی السلام اللہ ورکڑے شو دیو جن اور پھسے راوڑا یا بلا وجہ مکی سورت کی مسئلہ توحید بیان شوا خو بغیر دا دلائل ہوا ودین صورت کی مسئلہ توحید بیان نہیں پر دلائل پر کثرت دلائل اس دلائل پر تقریبا بیان نہیں عقلی دیو جن اور پسیر آڑیا بلا وجہ مکھ صورت کی دنوح علیہ السلام اور دغد ملگور نجات بیان ہو مدت عام قانون آیت نمبر 47 کے اچا حق بیان کرے رہے اللہ عزت بے بدلا اخلما ہاو چاو تر ظلم کرے اللہ عزت بے بدلا اخلما دیو جن اور پسیر آڑیا بلا وجہ مخ زور کی پیزش پہ تھا کہ ما تھا آواز کئی جب ڈوبی گی نبیا یہ اللہ تھا آواز تو آیت نمبر 33 کے تو کشتہ نے جی ہر وقت غٹ مصیبت پھر یا اللہ یا اللہ یا اللہ مشرق بصیر آڑیا بولا ہو جا وہ ماں مخ صورت کے بیان دو قومون دو ہلاکات شاہ ندی صورت کے آیت نمبر 41 کے خلاصہ یہ دا پر سبب آماد و تباہ چوی دی زہر فساد فی الارض فی البر و بحر بما کسبت ایدی الناس دیو جنور پسیر آرہ امتیازات صورت صورت ممتاز دے پو بیان واقعی دو رومیانو چی ابتدا کی شکست خوڑو ابی علی اللہ غلب اور کرو بل دا شا نیشتا دویم ہو جا یا دویم امتیاز صورت ممتاز دے پاس نمبر 6 باندی چی دنیا پرست خلق دا صرف دا دنیا پر ظاہر تر بان پوئی گی اگر بل باطن تر چکم دے دویم چی آگے تے خیال نہیں آگے دے عمل کئی چی آخرت دے بل ازشان نیشتا بل امتیاز صورت ممتاز دے پایت نمبر 21 باندے چی آگا وجالا بین اکو موت دا تم و رحمہ دا خد دا خوان پر منز کی اگا محبت اللہ بھی پر علی جی نہیں افرادی علی کی دیو بل منز کی محبت راشی پیدا کی اللہ دا دا سیعت بلدہ نشتا سرور میں امتیاز صورت ممتاز ہے آتو بر 28 سبانے چی پائے کہ درد شرک مثال پیش کرے پا لیر کلی انداز سرا چی تو اللہ دا شرکان جوڑے تا دان سر سو شرکان کری دی پا خپل کور کے یا پا بچو دا پا اچھے ماں سر پلان کی شرک دے یا دا خدمی شرک پلان کی سرا تو چی زان دا شرکان نکے نو بل اللہ لول شر جوڑے کام بختا زان لہو دی بدی شی دا مثال پیش کری بل امتیاز تین زمان آد نمبر 30 کے چی اللہ وی ما طول خلق پا دین فطرت پیدا کری دین فطرت چی شرے اتوحید دے روز تو بیا ماحول کیا یا سوک مشرک شی سوک بیلتی شی او سوک مجوسی شی او سوک عیسائی شی او سوک یہودی شی بل دا شان نیشتا بل امتیاز صورت ممتاز دے پایت نمبر 41 باندی کہ ہمیشہ عذاب رائی دو خلقو دا مال دل آسا آمارکم و مارکم مقصد دو صورت البشارت للمؤمنین والعدلت العقلیہ علی التوحید پا کثرت تھا مختصر خلاصا نبی اسلام دو نبوت تقریبا 15 کال ہے د قیصر او د قطرا جنگ قیصر دا عیسایانو نو زمونږ د یو قدر مشترک وو لکه دم اهلي کتاب مونږ اهلي کتاب او قطرا چې دا مشترک وو دور سجدی اور تو سجدی کو دے اند دئی اور مکے دو مشرکان مشرکان دئی میں قدر مشترک ہو پدا کا جنگ کے پدا جنگ قیصر چکم دے اگر شکست تو کھوڑا او ایرانا پاس اوکڑا نو مکے مشرکان ہو جشن مناو کا ویچ بعد منگ بم دا مسلمان دا کسان ختم کو لگا سنگ چاہیے کمزوری کرو مسلمانان خپو چې د قیصر په شکست باندې د کله د اتون اولګل غریبات روم کمزور کړ شرومیان فی ان الارض په نزیز مکه کې مکه ته یا د تر پوله وا او هم او دا رومیان چې من بعد غلم یا من بعد مغلوبیت معنا دا غلب په معنا مغلوبی او دای پس د کمزور کېدو دا نه خامخا در چې کم غالب بشی پی بی دای سین په چند کلنو کې اب بکر صدیق ماں ویل چې ډیر نرم خو سړی وو لیکن په غیرت د دومره غیرت په چا کې نو په هر طرف دی د تش غیرت غیرت وو د چې دا واور یو منډه کړه اب هر چې کوم دی امیه ابن خلف اب ایمانه هغه ته یې خوشحالي مکوي یی په درې کال کې رومیان په تاسو غالب کیږي هغه یې نشي غالب کړی دوی غالب کیږي وی شرط لګو هغه وخت کې شرط الله جایز وو د شرط ممانعت نو راغلی اوس شرط ناروا دی ښه چې که داسې وچ دا جواری د شرط کوری که داسې وچ ته به راکړې که داسې وچ ما زه به در کوم دره ها یو د انعام انعام ورکول انعام جایز دی خو شرط چې که ده وګټه مال به راکړې که هغه وګټه زه به در کوم نو هغه وخت چونکې شرط ممانعت د شرط ممانعت نو راغلی نو ابوبکر صدیق وته شرط وګړه ټیک ده لسو خان په لسو خان شرط دی تبدیلی نہ سلو خان کو سرا آ رہا بالکل دا لکھل بکل شو وی وسلو خان بیا در کوم که نه کاله که ولی شو یا برای که ولی ٹیک شو و دلتا ایرانیان چو دیگو غالی بو اغیی تنا پا پل دارو خدارو خلافا که تا اغیی پا نا واقستا ایرانیان تیچا پر او دردلا سمودا بعد دی پمینس که خبر شوی نرو اغیی چو سولا کهو نرو ایران نو تایی سولا بکو مولا و سلور سو سندکون را کهوی دی سرو راکو نغوی درکاو در خودمون من سا دل ته نشته سره خو مونږه ځای په ځای باندې دغه کړی خزانه کړی دی وی بعد یاد اته چې مونږه سلور ته خان مونږ ته اجازه کې چې مونږه بارولی ته براړ وي به ټیک ده نو دې سلور ته خانو کې باندې دوه دو صندوقونه کې غو یو دې پر افارو صندوق کې دوه دوه کسان کې نور اور یو سره یو سره نو پینځه کسان یو سره سلور ته خان سره دوه او دا ټول هغه یعنی کمانډو ایکشن چې دغه تکړه کسان چې هغه پکې د ټول هغه پکې نو ده دوه درې کسان نو هغه وتر چې نو د خان د مور سره وړي اجدي اپ لار نه هغه کوس خو خان نه هغه کسان ازې په دار خلاف باندې ور د ایران نه حال تک فوج کټول دی په حال تک سم قد غارت وکړه دلته خبره دی منډه کړې محاصره ختمه شو دی روان شو خپل دار خلاف بچ کې روسان پیرمیان تیار نه راوته دا دو در پیدا شو آیش به من که راگیر که تکو سطر اکڑا او دا آقا رضا شو بدا غرد مانه پا بدر که نبی علیه السلام یعنی والد سم رمضانو پا بدر که اللہ پاک نبی علیه السلام مسلمان را پت خور کرد داگه بیان ده نو دی که اشاره منگه تا دا چه کبیل اتا تو کمزور ای کنا نو انشاءاللہ لگ وقت بعد اتا اللہ غلب در که اپنی بان مثال پیش کی درمیانو علی پلام میمم الله په یوه معنا دی ورو په خپل باندې غلیبات روم کمزور کړی شو رومیان فی ادن الارض په نزدیز مکه په پوله کې عربو نزدیز مکه په پوله کې جوخو ولګیدل و بلتا و هم من بعد غلبه ما او دا رومیان په د کمزور کېدو د نه ساغ دیونه دغه چی غالب بشي فی بیت رسینین په چم کډونه کې لله الامر من قبل الله له اختیار من من من قبل مخکی و من بعد و رستم زو مطلب شه یعنی مخکی کدی شکست خورل ده نو دا تا سورج دیوتا سورج دیوتا یا آتش دیوتا دینی دی غالب کری اگه کدی کمزوری شی دا غنی کمزوری کری او رستو کدی رومیان چاری پرس که غالب کیگی نو دا با عیسیٰ علیہ السلام یا برسو که نغالب کری بلکه اللہ بی غالب کری او یوم ازم پا دارد بانی یا پرخون مومنون چی دی کل غلب و مومی نو خوشحال بشی مومنان خوشحال بشی بی نصر اللہ پا امداد اللہ چی اللہ پا بدر که مومنان تر امدادو که او 313 کسانو بانی 1000 لشکر لخ چگه خسر سامان سر لیسو ڈکو ادی صحیح سمنو یا انصر مینشا ممداد که اللہ چار چی غاڑی او دا اللہ ری غالب خوان دیکھ ماتا نو بیا وکر صدیق چی کم دے اگر گر کافران خود موالی پابندو اگر سلو خال نبی دل ورکوی هم واخلا چی ورکو والا نو نبی سامتای واقع بیا موانات را بس آوی دا ورکا غریبانو لے ورکا واپس کوی اگر نخوالا کافرو مسلمانو غریبانو لے ورکا و هو العزیز الرحیم دا استاد جایز ندی او دا اللہ دے غالب خوان دے کماتا وعد اللہ وعد اللہ وعدن منصوب روڑے دے وعد اللہ وعدن وعدک اللہ وعدا پخوا وعدا چی امداد بکم ساتو اتاد بغالب کم لا اخلف اللہ وعدو خلاف نکر اللہ دخبر وعدے ابتداک و تکلیفو نئی موسم امنام تاستا و آخر که بغلب استاوتی ملگیر بادیر شی تکڑا باشی ولیکن اکتر ناس لا علمون لیکن زیاد اخر کنو پیگی یا علمون زار من حیات دنیا دی پویگی پا زار جوان دنیا بانی و دیر دا آخرت نم دی دی غاپلا اکثریت ابتلا نتی رہی لیکن مخاموخ گوری شی کم پر کثرت یا پر روانی گی مثلا نبیانی اکبرو سرکی گی نا اکثر خلاسی اکثر خواشی دا اکثر خلق دا حالات ته کثرت پسی لار نشی خانا گور حق پسی دا همیشه کثرت چی کم ده بعد خلق دوکه چی پا کثرت بانه تباشی ابو جهل دی پا کثرت دوکه شو تباشو او بکر صدیق پا حق پسی روان شو اکامیاب ده جوانده ده تروس ده خلق بڑونو که صحابه کرام طول جوانده دی اگه حق پسی ده اگر چی لگو اگه وقت که نو که لگ کسانی خوشی حق بانی قرآن بیانه سنت بیانه اس کا تو کسی میں دی کہ دھوکے در کر کے ڈیر خلق دی پر کروڑوں خلق سے بے کے گندا خلق وعدہ کر اللہ وعدہ دد مومنان دے امداد خلا خلف اللہ وعدہ خلاف نہ کہ اللہ دخل وعدے ولیکن اکثر الناس لا علمون لیکن زیادہ خلق نہ پیگی ای کثرت تو گوری یا علمون دار من حیات دنیا پی جن دی پوی گی دی پا ظاہر جوان دنیا بانی ظاہران من ظاہران دائی ظاہران تنوینی پی راوڑے دی یعنی نقیرے راوڑے دا مطلب دی چی دویم طرف دا جوان دی تن نخ کاری مخامخ چکم طرف دی تپایدخ کاری اکی پس پمڑا کی گی اکثر خلک و هم آنید آخر دی او دی دا مال دا آخر نام دی دی بی خبر دا دید دا آخرت دا اجر نا غفلت کن کی چی رو سوم یا دنیا شتے دی دنیا پا کثرت پا زیب و زینت باندو کشیوی دی عالم یا تفکرو اس دلائل رنبی دل دا صورت شبیه دی دا صورت انعام صورت نحل چونکہ با آئی کم دا توحید و دیکیم توحید آئی کم کثرت دا دلائل اقلی و دیکیم کثرت دلائل دی عالم یا تفکرو پی انفوسی ما لکه څنګه چې سورت اود هغه شبیه ده سورت عراف با سورتون دی اول شبیه وي عالم یا تفکرو فی انفسهم سوچ نه کړ دی اکثریتو فی انفسهم دا اکثریت په چی منډي وای سوچ نه کړ دی فی انفسهم په خپل ځانو کې ځان که سوچ وکړ چې اول ته کمزور نه وي ماشوم وي بیا ورو غټ شوې د کار په ابتدا کې حق پرسی دا لګي کمزوري وي بیا روز زیاد شي ما خلق الله السماوات والارض ندی پیدا کړم به دل ندی پیدا کړی الله سبحانه و تعالی مکه هغه چې په دې کې الله بالحق الملا لظهر الحق چې د حق زار شي چې خدای پاک صفتون خدای له بیان شي اد مخلوق او مخلوق لا واجر موسما نیتا د مقرر د پنا د عالم و ان کثر من الناس و یقین ډیر د خلقنا بلقاء ربهم لکافرون و ملاقات د خپل ربانه انکار کوم کړي او تخوی دنیاوی دا اکثریت پسې دي عالم یسیرو فی الارض ان دې ګرځي دا اکثریت پسې روان دي ان دې ګرځي په دنیا کې نور ګوري څنګه وانځم دا خرچ مخته نو اډیر نو افرونیانو اغلیر نو بادشاہانو انجام څه شو دارنګ عادیان سمودیان غلول انجینرانو غټ غټ باړای څه شو انجام ان دې ګرځي په دنیا کې نو دې ګرځېدلی وی نو دې ګوري څنګه وانځم دا کنا چې مخې دینو کثرت کې ډیرو مال کې ډیرو باړو غټو کانو اشد من قوا و غیر سخت دینه په مټو کې خلقم ډیرو طاقت ورم و اثار ارض اپو نخنی خیانه کن در زمکو که پا دی که دیو لیلی بنگلی جوڑی کرده وی و عام روحا عباده کرده و در زمکا پا پسلونو پا باغونو پا بلنگونو اکثر من ما عام روحا زیاد دانا چی دی عباده کرده دنیا لا و جا اتم رسول هم بالبینات را گولی ای تا پی عمران دای پا واده و دلال دو توحید بانده نو اگه او نمانده دا نو اللہ تبا کرده نو شو دا پا دو چې الله به ضرور نه نه الله به رحم کړو چې انسانان پیدا کړو عقل ولور کړو پیغمبران ته لېږلو ظلم خو یې ځان سره خپله کړی دی په ما کان الله ولیظلمهم چرې نه دی الله چې زیاتې کړو په هغو باندې لیکن وهغوی په خپلو ځانو زیاتې کوونکي چې پیغمبر راغلی دی د الله کتاب بیانېږي دی ورته نه کښېني اوس خو پیغمبر نه راځي خو د پیغمبر وارس خو راځي که نه او دی ورته کښېني خو ځان سره ظلم کوي سبا به تبا برباد شي نن مسلمانان تباہ برباد دی کافر دل آسا کافر پر باس سوار دی ظلم و سرکا یرد ہے ولی ذان سر مسلمان خپل ظلم کردے اللہ کتاب تا سپک کتیر پر نور کتابوں کے اختری پر دنیا کے اگر ظاہر دا جوان دا دنیا تا گوری و خیرات نبی غم دی ثم کانا عقبت اللذین اسو بیاشان جام دا کتان اساو چی بدی کرو بدی سو چکثرت پر تلو دا اللہ کتاب پر نور آگلی انجام شا اسو آ انجام بد ان دا ان دا غا اساو تب دا غا بیان دے اگا بد سو اگا ان کذب بیات اللہ دا چی تقدیب کروداتون دا اللہ دا غا وینا دیکھ حق نیشتی اسو گوائی دیکھ توڑ دے اسو گوائی دا دیل بولون پر کار دے درو گوائی نو دا کے اگا بدو وکانو بیاسادو او دی دیتون دا اللہ پر ٹوکن کی اسم وائی تش قرآن دو یعلم خونه لے کنا یعنی قرآن پس پک دور گول تا سو چکی دیتا علم انو وائی نو دی بیزت من شی دلیل خوار بنی وائی تش قرآن دو علم خونه علم خونه لے کنا سپوش پی یہ سور سپک خبر قرآن تا سو سپک گوری قرآن رو علم لے دی پنی نو بیا خو پیغمبرو معلم نو بیا صحابہ منو استغفر اللہ سپک سپک گوری قرآن دادی وعزت من شی چی چا قرآن تا سپک کتلی با ذلیل خوار کی گی اون دکا بی آری چاندی با که گردی با اکتوائی نوی نده بای کتوائی چی پا دین ماغ ری نو پا تابرس شوری کمال خدا که بیا دا نوی چی من غلطی که با یو دا گناه یو گناه تا جایز ویل دیگور پر سڑه کافر گی گناه دیو که گناهنگار شوی او چی بیادان تا گناهنگار هم نوی حالا که با دین بایم پیسی ها خیلی سدان تا گناهنگار هم نوی تو خود کپر تروانی او بیا پکی اگه کس چی اگه پا دی زان قربان کرده شیخ القرآن اگه پا گره و اگه وی پا نوکری کرده بایی اگه پا اگه قرآن نو بیارگوار خود اگه قرآن نو بیارگوار خود دستا دا پرون پرون تا علم بای دستا دا پرون بیانگو پا سر برن پورا وقت سوال تا بلن شیر که باشه اگه تو بیا او خواهد چه پا قرآن بیانگو چرتا اگه سی او خواهده اکر اوی پتوه کرده پتوه خوی نه کرده پتوه ستا وی وی پتوه حکم دا اللہ ده قرآن کریم که دا اللہ حکم ده چه بیان که و دا اللہ تا شروع بیاتی آیتی سمان دا چه پتوه ده دا چه پتوه ده دا خوده دا خدای حکم دا خدای حکم تا دا گپ واسه گپ لگه پیغمبران از یو اجر نگوارم تا دا پیغمبر وارد دانتا وی سنگ پیسی پیخلی ٹھیک دا کہ غریبی سکتا سا امداد کر ٹھیک دا او چھے تے غواڑے او بیا جاہدیم گنے سور بدکار دیں ثم كان عاقبت الذين اساءوا بیاش انجام دا کړه چې بد کړو بد څه کړو چې کثرت پتلو اسو انجام شه بد هغه بد ابد څه کړو دا چې ان اکذب بیات الله دا بیان دی د اساءوا چې تکذیب کو پاتون دا الله باندې لکه اوسم تکذیب کوي قران ته علم نه وي وکانو دی بها پدې پټو کوونکی الله يبدل خلقا دا دویم دل لکھ دی اللہ پیدا کرے مخلوقات شورو ثم یعیدو بیا واپس پر پیدا کی دی اللہ پر قیامت کی ثم یعیدو ترجعونا بیا ودی اللہ تو واپس کرے شئی پر ری صاحب کتاب اس تخویف اخروی دنیا پر سویام تقوم ساعتو یاد او یاد کرو چوب دی قیامت یبلس المجرمون نومید بشی مجرمان دا دین پروش دا کثرت پر روان دی ولم یکن لهم من شرکا اور نہ بھائی دیدا دی سرداران دئی نے شفا اخلاص ان کی وکانو اوی بدئی بے شرکا یعنی بے دعا شرکا دا مبعول پھیل معذوفا بے دعا شرکا او شی بدئی وہ بلند دئی سرداران دئی بانے کافر من کرو جم خود اس آواز نکڑا اللہ منگا من خود من خود قسم دے چم گا شرک نہ کریں سورت انعام کے تیر شو سورت مومن چورت چورت کے بمراش ان شاء اللہ ویامت حقوم پاور کے جو بدری قیامت پدر زمان یا تفر رکھون بیل بیل بشی حق پرت بجودا شی اور بطل پرت بجودا شی اس کو پتہ نہیں لگی کہنا التا بیا پتہ لگی وام اللہ دینا منو ہر شاہ کرنا چی من لو مسالہ د توحید عمل کرو نے بی پی سی خلق دا بیان کرو نو دای بای پا جانتون که یو حبرون خوشحال خوشحال تحبیر وی خیستا کول تا دای با جانتون خیستا شی خوشحال وی و اما الذین کفرو ارتیا کدن چین کار کرو دا توحید نا او کذب بیاتین تقدیب کرو دایتون دا توحید ادم ملاقات روستی نی دنیا لی عمل کو نو دا کدن پازا کرو حضر کرشی و سبحان اللہ پس پاکی دا اللہ اللہ خینا تم سن کل تاسو ما خام کوئی اپا کل چی تاسو سار این سارا بگار اللہ پک پاکی بیانو چا اللہ پاک دے نا دولنا نائبانا اللہ پاک دے اجزنا سارا بگار ولو الحمدو ادی اللہ اللہ تی پتون دو خدای توب دی پا اسمانو پس بکی نا برسو کی لاشتے نا لان سکشتے اسمانو کی ما دا اولویت سپات اللہ را پرستی بیانی پس مکا بانی دا اللہ پک پاکی بیانی خلکا ادیا لالا سی پتون تو خدائی توب دی پسمانو پسمو کے وعشیانا آپا مادیگار کے وحین تو ضرورنا اگر کلچ تاو غرمہ کوئی یعنی پر طور شپا و رد کے دا اللہ پاکی بیاناو سی پتون تو لیت بیاناو یو خلو خیئے بل دلیل اکلی درم رو باتی اللہ معاہد دا مشرکان تب بیانو کا اللہ بلے مشرکانو کے معاہدین پیدا کی یو خلو مئیتا میو حیی رو باتی دا مشرکان جو یخرج الحی رباتی معاہد دا مشرکان اور رباتی مشرک دا معاہدنا بعد خال کو آگائے اور چرگا ویلے آگائے جو مردہ غرو دی دغنا چرگے نا اور آگائے مردہ اور چرگ سے پیدا کی گئی دا مثال دے وہ خم مثال دار ہے چلی سورت سر سورت دعوے سر سورت دعوت اس بات توحید نو دیجئے کہ حیات نمرا حیات دنیای و اخلا آدم موت دا یعنی حیات دنیا ممات دنیا و اخلا یہ پر دنیا کے مرو مشرک و اکیلے خرابا دا اللہ کتاب تاکینا جو اندیشا یا دارنگی یا مشرکو غٹ مشرکو لکا آذر او دا آغا پکور دا پکور کالا موحد آدم پیدا کی ابراہیم علیہ السلام یو لی معاہد آدم و دخبر زمانی در برکت ترو سا نوح علیہ السلام داغ پا کور که اللہ پاک با ایمان پیدا که داغ پا سواسو یعنی انسان اجز بیانی چه دور لوی خلق ده پلار نیشی مسلمانو لی او دور لوی انسان ده پا انسانو که پیغمبر چطور دنیا داغ با اولاد آدم ثانی علیہ السلام اگر خبر دنی چه مسلمانو لی اختیار طول دا اللہ ده ویخلو المیت من الحی ویخلو الارض بعد موتها اتا ذکر لازم کا پت اوچے دو دینا باران شي مکه تازه شي فصلونه شروع شي وکذار که تخرجون دا مثال د پاره د قیامت ته کتون چې مکه تازه شي ودارنګ ته به تاسو به وسته شي مکه نه چې فصلونه راوځي د کرن تاسو به راوځي مکه په قیامت کې مثال دی او سلورم دلیل ومن آیاته اده بعض دلال دالنا ان داری چه پیدا کرده تاو ده خاورینا سا بابا آدم بابا سمه دان تون بچن تان تشرون بیا تاسو بیا ازان تون ناسا با تاسو بچن بندیان شوی تان تشرون گردیدون که بزمکا بانده اس پیندم دلیل ومن آیاته اباد دلال دالله دو هدانیتنا ان دادی خلق لکم من انفسکم ازواجا پیدا کری تا دا بخبر دزانو استاد نبی بیانی استاد زاننا تنگ چه تین سان داشت نگا دام دا اللہ اخسان دے کچرتا بل سوا اگا بل سوا دا بس جوندو نبا دا خد جوند دا داو دا آرام ونا سڑی دیو جنس نا یو جنس نا پیدا کری اللہ لیتات کنی لیا دیو بھر تاسو آرام نسی دی سرا سڑی ستڑو تو ما راشی دا کارنا اچ کور تھا چې خپل بیبي سره شي وکین ګب شپه لګ خپل بچو سره اثر ته معنی ختم شي وجار بینکم ودا اگر گردو لالا په مې ساس کی دوستی امه ربانی دوستی سو کوي دوستی په اول کې اول کې خدا خوند دوستان یو بل سره ګب شپ لګ کله کله په جنگ شپ کې لکه ګب ګب ګب کې خپکی یو بل نه او رحمت او مې ربانی یعنی بچے پاول کی دوستی بھی اویا میرا بانی بچے مولا اللہ ورکی خد خد اکثر جنگو شی بولنا خپشی دکا بچے دئی پہ مینس کے بیاغا در بار کردار ادا کہیں دے بتائی راشا بچے مور بتائی مت درا ڈونگ تھا جنگ کھڑے مت والا دے بھائی راشا ابھائی مت والا دعا بھیا بولتا ہو خان دے بس روشی وجار بین کم عادت اخیار خدا اخیار سڑے داخو راضی میں اس کے نو نبی السلام خط خط سڑے خب خب اندا کرے چلے دا حق او دے حق پر حق پوری دے روغو کی نو اخیار خدا ما دا دے حق نہ گوری بیا جدا ما حق دے یا اخیار تھا کپر سڑے پوچھ خدا دردن نہ سڑے دے سڑے نرمیو کی بان انسان انسان عادت خو بعد خلقی اگر سی جلیر زدیانی نو پکار نہ چھ کور روان کخ پردان لا بچی بار اللہ خپل قدر کی دان وجال بینکم مودہ اگر دولے پر میں ساتھ کی دوستی اول کے زوانے کے یو مان را شوا اور ما امیر بان تھے پا بڑا وادی کے چی بڑا گان شن یو بل تا خواگشی ابتدا کے اول خدا چی وادی شی اندہ با سڑے یاری پا مور پلار بان دبا ہم پلار کر لار چاہم دبا رون اشتے دبا دادی نو چی کلی بچی ہوشی نو بیای پا خاون پا بچو یا رئی وی زما بچی دی او زما ستا تساجر دی زما بچی دی نو چی کلی بچو لی ودو نو که دا انگین دی سرون راخ کی دا سرون دوشو که جنگون سرکن بیای مونگ دا وی زما بودا دی اللہ جوان دی ساتی بیای بودا سرمی دقا جو شور مینا یا پی ابتدا که مواد دا جماع او بیا داگی نا بچی اللہ پیدا که و رحمه دیر معنی دی اینا پی دارک اللہ آیاتی نا یقین پہ بیان کی خام خواہ دلالی دا اللہ دیا ورشی یو اللہ دار سکی نہ پیغمبر کئی نہ ولی کئی نہ فرشتے کئی نہ پیر کئی نہ مڑ کئی نہ جواندے کئی یو اللہ رحمت کو دا مانا یقین پہ بیان کی خام خواہ دلالی دیا والی چی یو اللہ رحمت کئی خواہ قوم لے چی سوچ کئی دا اللہ پہ کتاب کئی چی اللہ کتاب دنی نا بس پوشی اس پہ گم دلی رکھ لی ومن آیات یہ بات دلال دا وحدین دا اللہ نا خلق السماوات پیدا کول آسمان عظم کو دی واختلاف الالسنتکم او اختلاف د جب استاسو دے والوانکم او درنگون استاسو دی ان فی ذالک الآیات یقین پی بیان کی پدی دلیل کی خامخا دلالی دالا دی اوالی للعالمین دا پار دا پویدون کو پا قرآن باندے سوچ پا کیوں کہ قرآن کی چھے علم دالا دار کی اختلاف د جبو او د رنگونو دا هم د الله احسان دی که ټول یو شانتې وی لکه د کم شي که چې ذاتی ملکیت ثابتی گی کنا داغی کرنگور گو پر کرنگور گورا کم ساروی چی دا کور دی غوانا نو غوان سوک برگ دی سوک سپین دی سوک خر دی سوک زیار دی سوک برگ دی او کم ساروی چی دا کم غویان چی داغی دا زنگل یو گور یو شان خران یو شان لکای یو شان در تا ارس یو شان بلکل فرق نیشتی دارنگ کم سنداغان چی او میخی چی دا کورانه دی که اک ملکیت دا سر ثابتی که نو بعد سری وی بعد توری وی بعد سپین گونه که وی دا بعد سترگوشنی وی دا بعد سری وی دا چه اخپوک سپین پتی وی دا چه پتندی بانه لیکن کم چه زنگل دی تازو گرگا طول یو شان تی یو شان خران دا چه خران دا دی کورانو می خود سرنده پا کتا تی دی چه برس دی چه اگا نیغ دا شان تی دی لیکن زنگل اگا طول یو شان تی وی دارنگی کنتر تو گرا کم چه دا خلق و خلق ساتی ای که سپین مشته برگ مشته تور مشته ارنگ شته سریم پکشته برگ خڑی مشته لیکن کم چه زنگل دی اگر طول یو شانتی دی تاسو تو گره کارغان تو گره طول یو شانتی دی چرگان تو چون چرگان سوک سپین دی سوک سری سوک برگ دی از اگر داوله دی که ذاتی ملکیت دی دارنگی پا انسانانو که سوک یو شان سوک بل شان دی چه پود غطا دا او چا پود نرای چا سترگی نرایی چا غطی چا سترگی شنی ده چا رنگ تور ده چا خرد ده چا زیاد سپین ده چا لکم سپین ده سو که ده چا تنده غط ده چا مرای نرایی سطح نرایی مختلف ده اولی دی ده که با دی که ما کتول یو شانته وی ده خپلی خیلی به خوان سنگ پیجنده پا پینزور نو که غلط که دل با خدا با هم غلطه که خدیم تول یو شانه اصده با هم غلطه کلمه روندار للا سرده ما ناگیتا هم پتان چه خواهن میده که سوک دیو شان بطولا نگ پا کری که دی مولانا سر دی اللہ او با خیرو ماما زامن و ماما گانی و ایدی اللہ با خیر دمان دسکول ملگرو ما نمک که خوبا اگا بیا نالای که غنی بو لگنو بیا منگ تپاس شو یو نور خاک نو مود یو غلام خاک نو مود نو دا دوار بیل که یو دای شو اگر مولانا سر نکه چو دا دو خده بی یوی خدن مولان سیب دا میندو دا پیندش پگوی داگی الکانو نو چه وفات شون بیا دا بلا خدا اکنا نو دی بلی خدن داگی دو زامون شو پیو دلوانه او دوار یو شانتیو منگا نشو پیجانده منگا خلق منشارنو کال نیما ما نو کلاس مخو بیا منگ تا پیل شو اگا یو پکا بل پاس شو جوا منگ نمخ که شو نور خاک جو ترخیر جوانده کم یو جوانده شپیقا نور خاکو غلام خاکو ساسو خپل دی نو او پادشاه دغه اوس هغه غلام خاکو جوړ سو پادشاه که نور خاکو سو د دا دوغو موږ نو ما سیر چې موږ سره غلام خاکو ډېر وخت پینسر چون تر خبره نو نو دای چې به نو دای به سودا وکړه دکاندار را نو دکاندار به ته لکه بیا هغه دونه هغه بل دی هغه په دوکه جوړ دی دواړه ونیول وی کم یو تاسو سره اوس وایي شابه نو یو شانه بالکل هغې کې بیا داسې چلو شي چې یو له د مونتاز مولانا صاحب لور کړی دی دا کې دکان د کپړې ډېر ښه سړی وو او بل له هم څه وکړو هغه یو چې کوم نورخک غالبان هغه نورخک وو دروندار ناجوړ نه هغه ورور ورته وایي چې دا ښځه مې بوده ډاکټر ده هده زه هم دفتر ته هغه دفتر ته لاړم دا ښځه بودم په رکشه کې تلم دا ډبل ډیکر نه ډب دا ډبل دلته نشته اوس پخوا دلته کې وو ټي ایس کو پخوا د پاکستان ډېر بمبار وو خلق با دلتا پاد خیلی در مرده کری با یار دای رجیبا ریر خمل کو خلق برا دلتا دلتا تبو دوی دلتا دلتا رکای راس پسا کری او جا منگ تا توک دمونگ نوم شتو کرو دا نفرات آنه کجی دکا چی خ خلق با مگم باد چان تیر شد دا سو کال بوتو دا بوتو نباد تقریبا بوتو افتدا کرو و آباس ورپر بیا سم شروع شویده نو در مرده کر پیو خاتو نگا پا که چٹنی شو غریبان دیو خدا دبل خاون نو خواقا اگر در منتاز مولان سے ولود چیوا جوانده پا اگر بیاوی چنه منگ نکو نو بیا دل بلا خدا کرن آئی نو بیا بچی مچی دی نو بلکل چا نا پی جانده دل یو شان تیو نو که اللہوی دا اختلاف ها منه وی کرده دام اللہوی ما کرده کم شک چی ذاتی ملکیت ثابتی گی اگر که خامخار انگو نی بدل کرده غٹواله نرواله دادا اللہ کار ده تید جنگو نا بچ کرده ومن آیاتی اباد دلال دلانا پیدا کول دا اسمانونو اد از مکو دی وقت لا پوال سنکم اختلاف د جب استاد جب وګوره چا یو جب چا بل چا جب سخته چا نری دغه ده نرمه ده والوانکم او د رنګونو څوک سپین دی څوک تور دی څوک خړ دی ان فی ذلک لآیات للعالمین یقین پر بیان کی خامخا دلائل دا اللہ دے والی چاہ عرش ہے واللہ کی بل سکتا ہے خلی العالمین دا پار دا مخلوق دیتا سو چکا بس دیتا چی دا گور اللہ سر لی قدرت والے یعنی منگو حتا اسو میں ماد غورا تلکا نا چی قرآن ہوئی چی رو واقعی دا پس انگل کے زنور یوشان جی ٹھولا دا واقعی مارغان چی کمر دی خواہی ام ٹھول یوشان او کم چی پس مکہ من دا کور کے کم سا مارغان دی لکی چرگان ہوئی دا ٹھول جدا جدا یو جدا جدا دی زنګل ګړي هم یو شان او د کوم چې کورنۍ غټو هغه ایکیم خام خا فرق څه تور وي څه سپین وي څه د چا قرآن بل شان چې بل شان نو لږ دې ته زم سوچ لار دم یو می خو نه غل لنګ شو نور مې دی الله وخي انو هغه چې لنګ شو نو هغه کټه راړه څنګه کټه هغه هغه आवाज وکړه اڅنګ आवाज وکړه هغه سټم تو شو او ته سټه رول ما ته سوچ و آغستا چی مولانا سیب راگ توی مولانا و تا یه مولانا سیبا یو چلوشن بیسا وی میخا لنگا شوا وی سوچ و آغستا ما وی چی دا نه میاش دنگ پا کور که بلار بانی تقریبا پینزه میاش بات خوش شپک میاش بات بچه خطو پای دن نکا وی دا آواز نو کرده کم باد چی خیطه که دا میخی کرد کرشی نو بانده اوری نو دا پین آواز کرده پدا که تین نو دا مونږ نه اورېده یو دا دویم دا ده چې ده خو څه خوړلي نه دنیا کې ده سوټه ده کمزا وکړه نو د دننه خو سوټې نه وي کړ ځکه په پریوان کې وسوټ نه او ته پوه حاجي صاحب وایې اوس پوه شوی وایي دا ولته دا سوچ ته وایي څه وایي دا تا قرآن وي قرآن درله سوچ بدل کړه قرآن سره ډېر سوچ ټیک کوي نو دا رول مده مونږ ټوله مونږ خصاده مونږ ته سوچ نه وکړه دا سوچ ول راغې دا قرآن راوسه قرآن سړی قلمن کی هوښیار کی نو څوک چې قرآن لرې کوي دا ستا دشمن دی د پرې چې غویي اجه پرې سورېږم قرآن ور بیا په ځان څوک نه سورې ټیک د عزت هر چا کوي خو سورلی ته څوک نه پرېږدي چې قرآن نه ویلم بس د هر چا خر ده که مولا پرې سورې که پیر پرې سورېږي کارتک پرې سورېږي قرآن سړي ازادي ورکوي قرآن سړي کې انسانیت بې غیرت پیدا کوي د قرآن ور خوده به چېرته پیر لاړه نه پیر لا مولا له او د چینی ویلې دغه خود به ټولو په درګانو باندې وګرځې هیڅ بیزه تکیږي به پیسې به بې ځایه لګي قرآن سره له سوچ سټ سټ سټنګ کوي قرآن دا د انسانیت د تکمیل کتاب دی انسان خو په ظاهر باندې خو چې قرآن دغه کامل انسان بچتا کې سړیتوب راشي بیا ان فی ذلک لآیاتنا یقین پر بیان کې خامخا دلائل للعالمین د پاره پویدونکو د قرآن چې قرآن وایي دا سوچ بدل ټیک شي اوس بل دلی وم ومن آیات اباد دلال د الله د وحدانیت نه منام کوم بالليل خوب تاسو په شپه کې دي ور وابتغاؤکم فی النهار واش او په دې تاسو په پرواز کې څار د شپې ودي چې څار په تاسو دا چا ود کړو چارا په تاسو دي اكو دا خوب دنه لیونه وي اكو ویخیده نه کته شو نو ډوډۍ به کوم نه خو آرامه وابتغاهم کوم من فضلی او طلب کولی ستاسو د رزق حلال دامدار لاحسان دی چې اسباب پیدا کړی دي وجعل لکم فیها معاش ګرځولی الله تاسو په ځمکه معاش اسباب د ګذران دامدار لاحسان دی لکه تاسو لوسو په صورت هجر کې آیت نمبر 20 کې وجعل لکم فیها معاش ګرځولی الله تاسو په ځمکه اسباب د ګذران ومن اوغه چالم چې لستم له برادقین چې نه تاسو هغه خوراک ورکو خدمت تاکي سروي اوغه الله رزق پیدا کړي اسباب ور پیدا کړي دا زندل تمام ان فی ذلک یقین په بیان کې خامخا دلالی د الله دی اول شی یو الله ارسکی واکوم د چې اور د الله کتاب د الله کتاب و اورا چې عالم شي مکه د مکه د دې کې مکه تیر ان فی ذلک لآیات للعالمین چې عالم شي کدا به تی وای چې دې عالم نه ده ته عالم یې نو چې عالم شي سوچ به پدای شي بیا به په دې ته سوچ دادی کټی دی د می خې خېټه کې ولې واز نه کو عدالت ته سټول نه کول دا سوچ به سټ سم شي دلته یاس من قران واورا چې عالم شي چې عالم سوچ به برابر شي بیا سوچ به صحیح سوچ به شروع شي ومن آیاتی او تتم دلیل ومن آیاتی اباد دلال دال نه یوری کومل برخه خی تا ته برېښنا پړک پړک شروع شي خو پان دپاره تم یو د مسافر دپاره د یار د یارې د مسافر او دپاره تمې د مقیمه مسافر به غم کې شي چې که باران شور د منزل ته څنګه رسم او کوم چې په کور کې هغه خوشحاله شي تمه شروع شي باران به شي فصلونه به ښه شي بیماری به لرې شي موسم به یخ شي وینظر من السما یو باران دی بعض له یاره پیدا کړي او بعض له تمه دا څوک کوي دا الله کوي وینظر من السما اروړی د بر نه باران خښتو والا هغې خفه شي چې باران باران ګړ ګړ شروع شي او پړک پړک وای زمونږ خخت خرابې شي او فصلونه خوشحاله شي ومن وینظر من السما ایمان اروړی د بر نه باران وایخي بیل ار بعد موتیا تازه کوي الله په دې باندې ځمکه پد اوچېدو دی نه فصلونه پکې شروع شي ان فی ذلک لآیات یقین په دې بیان کې خامخا دلالې د الله دی او چې دا ار څه الله کوي نه پیغمبر کوي نه ولی کوي نه فرښتې کوي خو هغه قوم له چې عقل پکې وي قرآن وار چې عقل ہدایت شي او نه هم دلیل اخلي ومن آیاتی اباد دلال دوحدانیت دا الله نه ان داری تقوم سما والارض چې دوه لري اسمان ځمکه اسمان ته څه عرش شته ده بره نه کته نه ځمکه یې چېرته پسې شي ودروله دا د یهودیانو خبره چې غوی په ښکر باندې ولاړه ځمکه په دې هوا کې ودرول بالکل نه نه لاندې تړل شي ورته دغه شته ټیک شته ا نه بره نه تړلې ده او ولاړه دا چا دکه الله مشکل وشه دا تاریخانه بی امری په حکم د الله ومن آتی بعد دلال د الله د وحدانی الان دا چې دوه لري اسمان ځمکه بی امری په خپلو کې د الله په حکم ولاړ دي ثم اذا دعاکم تخویب بیا کله چې راوبلی تاسو دعوتنه رابل ځمکه نه اذا انتم تخرجون ناڅابه تاسو به راوتونکي حساب له منډې وي بیا اوس لسم دلیل ولو من فی سماوات الارض او دی الله له اختیار دی دا چا چې داغه دی الله له تابعدار دی عاجز دی الله ته او ته په اسمانو کې ټول الله ته عاجز دی نو شکر شاه په کله کم نه راغی کل له قانتون ټول دی الله ته عاجز دی کوم کې کې پیغمبران دی کولیا دی کې فرښتې دی نو شکر شاه په کم نه دا طالب کم نه راوي سو غوث کم نه پیدا کړ ظالمه مشرکا او ته ولا سم دلیل خو چې قران نه ویل کوم څه داغه سوچ غلطی چې قرآن وای نو ماشوم دا ماشومان نه دي یقین که دا د هغه لوی له ټاپوانه د اوچت دي لوی له ټاپوانه او لوی له پټکي چې وایي هغې نه دي پوه په دې شي باندې هغې اوس هم دا وایي هغې اوس هم دا وایي چې نه که نه اولیا له الله طاقت ورکړی که نه که نه خو چې قرآن وایي چې کله قانتون دی څه مطلب شته ټول الله ته دی عجزه د الله ته مختاج دي قرآن د لسو کالو ماشوم چې دی هغه د سلو کال نه زیات مخکې بلکې زه وایم زه لس زره کال ته دی بوز لس زره کم دا دنیا کې چې انسان پیدا شي لس زره کال زنګو شو نو دا ماشومان دی د آدم بابا په درس کې ما کښېنول ما الله کښېنو ما ورته آدم بابا درس ما دی ته پړاو کړ چې لس زره کال مخکې تېر شوی دی او دی ته ما د نوح علیه السلام درس هم پړاو کړ دی د هغه په درس کې دا کښېناست کښېناست وې ناست که نه هغه دا څه زده کړو نوح علیه السلام نه څه ته زده کړي وایه توحید او څنګه یواز او څنګه کله کولاړ دغه ته درته واورې اثر خبر کړه دغه راغلی خا زموږ بابا هم دی نوح علیه السلام خد ابراهیم علیه السلام په درس کې موږ تاسو کې نو چې هغه بادشاه تر څنګه باسونه کړی دي او پلار تر څنګه کړی دي اور ته دنګ دي کم ذاته لاړې تاسو اخر ریس نه خبر نه نور کتابونو کې لګیا دي اخر ریس کوم نه دي او تاسو تاسو هغه لوی لوی خلکو تر کېنه په درسونو کې چې د انسان ذهن دې ته نشي رسېدی دې ته سپک ګور دی کتاب ته سپک شو سپک مولا ته سپک شو دې ته سپک مه ګوره قرآن ته علم ووایه څوک چې دې ته کښېناست هغه درانه شو عزتمند شو ان الله یار په بیاد کتاب اقوامن وزه بیا خر عمر فاروق رضی الله عنه په یو لار روان و یو ځای کې ودرېده او په جړا شو ملګرو ته ولې حضرت ولې ژاړې وې ژاړم په دې وې دې وې موږ ډېر لاندې خلکو کنا اذل قومن منګ ډیر پریوتی خلکو عقیدتن پریوتی او عملن پریوتی منګ ډیر خرابو اعاذنا الله بالقران بار کړی اعاذنا الله بالاسلام یو خبر اسلام قران دی قران اسلام دی وی دی دا که ما اوخان ترول پلار را تا غصه چه او دا دی اوخ دا خپا پینو تر پده دیر مضبوطی اگال و توی خود دا دی چه سر تا کما چه کنه ایتا ما اگال وی اگال اقال دیتا خود آئی خود عرب عجیبه خلق دی قاب تا گاپ وی او قاب او گاپ نیش ویلی گاپ تا بی عجیم وی جول سمر جول نو دغه ته اغال وای دغه پړي ته وی هغې راته برخ کړه دی سم ووتم وی نن هغه داسې ولاړم وی ګوره وی د خلیفې هم د مسلمانانو بلکې د نیمې دنیا د زیاتو وی جړه په دې راغله ومې جړ چې واه موږ څنګه خلک وو موږ نبی صلی الله علیه وسلم ملګري شو د هغه مشر موږ چلو تکلیفونه هو پکې ابتدا کې نن دا د کم ځای کې موږ وله ټول دنیا موږ نهرېږي دا قرآن دی خانه په دې باندې عزتمند کوي په دې نور کتابونه نور کتابونه خو عربي ده نو عربیان خو ورشه دغه هم شته په مصر کې عیسایان دي تا نه ښه عربي ولنه دي او په شام کې عیسایان دي یهودیان دي د یهودو خبر دي یهودو دوه ژبې دي قومي یو ژبې عربي ده او یو چې کوم ده ابرو ده عبراني هر یهودي عربي تا نه خور دي نن یو ملګری و هغه یو ځای کې ناست ونه ملا وی درس میکنه هغه د ملا وی هغه بلته وایي یه د خو عالم نه دی وی ولې وی ده د خو عربي نه وردي وی ما ته چې مولوي صاحب ما وارده ما چې چې عربي ولې به عالم یو وی ما تا له عربي خر در تلو که ابو جهل ده وی غلی شه ما چې وایه که نه که په عربی عالم کېږي تا نه خو بیا ابو جهل ښه عالم و تا له بس ابل موږ له خو عربي راځي الحمدلله خو دا ستاسو پروپیګنډي دي څه به مطلب ی چې سپک ګورئ قرآن ته سپک قرآن ته ګوره ستاسو پروپیګنډي که دور سپک خلک یې چې قرآن ته سپک ګورئ وایي قرآن والا عالم نه دی دا دی چې د هغه خوارې خو ویلي دغه عالم دی او پوهېږي نه په دې باندې چې موږ څه کوو په دین پیسې ګټې د جایز هم وایي دا ولې قرآن نه دی ویلی ولو من فی سماوات الارض او د دې الله تابعدار دی د دې الله مملوک دی هغه څوک چې په آسمانو کې دي چې مملوک یې هغه اجت روایي کلن له قانتون ټول دي الله لا جدي کون کې اوس یو لسم دلیل او هو الذی دا لا داد عبد الخلق چې پیدا کړ مخلوقات فاول دلوانی ثم یعود بیا دوباره پیدا کړي دي مخلوقات نه مراد انسانان دي ښه نور مخلوقات خو ډیر مخکو او نور مخلوقات خو الله ژوند کوي به مونږ ثم یعود بیا دوباره ژوند کوي دا انسانان د پاره حساب کړه او هو اهون علی او دا دوار پیدا کول ډیر اسان دی په الله احوانو صیغه د اسم تبدیل ده شوبه راځي چې لومبني ګران اوسه نه نه دا په اعتبار ده موږ ویلې انسان چې یو کار ړومبي نه کوي ړومبي دل نه ګران یې وته لکه زموږ ملګری دی دا حبیب الله حاجي صاحب تماچو ټوپک کارخانې ده نه هغه وایي موږ چې کله ډیزاین جوړوو په یو ډیزاین باندې کال دوه درې ولګي یو دا ډیزاین جوړ شو بیا هغه په درادر جوړېږي په مشینانو کې بس هته ولیو بس بیا درادر ضرورت بیا په سونو زرګونو تماچې ټوپکې جوړېږي نو اهونه دا په اعتبار د انسان چې انسان ته ړومبي ځل باندې شی ګران وي نو در تا ته وي چې تا ته ړومبي ځل ګران وي که په وروستي ځل نو چې په ړومبي ځل ما پیدا کړي دا خو منې که نه نو وروستی به ما ته څنګه ګران شي دا معنا شوه وهو اهون علی ادا دوباره پیدا کړ ډېر اسان دي په الله باندې ولو المثل الاعلى ادي الله لري صفتونه اوچت اوچت کم ځای کې په آسمانو په ځمکه کې بل کم ځای کې د مؤمن پړه کې د موحد پړه کې دي ښه د مؤمنان پړه کې د الله اوچت اوچت صفتونه او د مشرک پړه کې څه څه دي د مشرک پړه کې د الله صفتونه کمزور دي وایي دې دا وایي چې بېد وسیلونه الله نه اوري د وسیلو نه بغیر موږ نه وینو نه اوري پوه شي وهو اهون علیه او دا دوباره پیدا کول په الله باندې را سان دي او دارنګې ولو المثل اعلی د الله لی صفتونه اوچت اوچت مثل سو د مومن پړه کې او په آسمانو کې پرښتې په ځمکه واحد د دې پړه کې لوی لوی صفت او د مشرک پړه کې د الله ډیر کمزور صفتونه یو بیر وسیلو کار کوي بیر نایبانه کار نشي کولی وهو العزیز الحکیم او دا الله دی غالب او دا الله حکمت والا ضرب لکم مثلا اوس مثال واورم د زجر مشرکان ته په مثال سره چې دور دلال دی واورې ته اوس هم وایي چې الله کمزور دا مستای نایبان دي دا شریکان دي بدبخت بچیا تا چېرته په خپل کور کې ځان سره شریک کړی دی چېرته په ښځه کې څوک شریک کړی دی په دې بچو کې څوک دا بچی تمام دی پلان کې دا دې کړي چېرته بلکې ته خو په جنګ کې بیا رور له عیسی نور کې خور چېرته عیسادار هغې له نور کې او الله سره خلک جوړه عیسادار کې ضرب لکم مثلا من انفسکم بیان الله ستاسو پر مثال د ستاسو نه ستاسو د کور نه هل لکم مما ملکت ایمانکم اشته تا دا دانه چې مالکان لاسونه ستاسو انستاد غلامان او نوکران من شرکا عیسداران پاک چې پاک مال کې درکړی تاسو ته الله درکړی تاسو ته مونږ چې الله وایي ما مال درکړی دغه غلام یا دغه نوکر دا هم ستا د جنس ته دی انسان دی او دا انسان خو زما چرته الله او چرته انسان نو تا هغه چې ستا د جنس نه دی خو یو غریب دی او دا اته مال دی تا هغه ځان سره په مال کې شریکې په کور کې بیانې الله تعالی پر مثال د خپل وحدانیت ثابتول من انفسکم د نفسونو ستاسو نه هل من لکم مما ملکت ایمانکم من شرکا اشته تاسو له د هغه نه چې وګداري لاسونه ستاسو عیسه داران تا چرته غلام په کور کې شریک کړی دی په ځمکه کې شریکې په هغه مال کې درکړی مونږ تا ته په انتم فی سوا نو شی تاسو په هغه کې برابر تخافونه یریږي د هغې د شراکت نه کخی پته کوم انفسکم لکه څنګه چې یریږي د شراکت د خپلو اصحابو نه یار که دا نه وی دی دا پلان کې نه دا ټول مال به اخیستو نو چې خپل اصحابه چې ستا رشته دار دي د وینې خپل دي هغه د خو عیسه نه ورکې او الله په عیسه په بادشاهۍ کې دا په اختیار ورکې باباګان چې دغه مخلوق دی هغه عیسه ورکې بدبخته قضاکم فصل الآیات دا څنګه واضح کوم موږ دلایل د خپل وحدانیت او کوم چې عقل پکې وکړل درکې نشه مشرکان بل تبال دا بل اضراب دی پوه شئ مخکې ویلې د قوم یعقلون شمار هر ځای دا غویان نه غویان خونه دي دي خو انسانان په ځاره باندې خو انسانان دي خو دا دی ولې غویان جوړ شوي دي چې پوهېږي نه نو بلې تبل ظلمه هوام بل کتابي شو کسان چې ظالم مشرکان دي د خواهشاتو بېد دل دا د خواهش تابع شي د غویه جوړ شي غویه خو نه انسان الله پیدا کړو خدای د خپل خواهش سړک جوړ سوی هغه په ټولو کې بدترین موږ خبره ویلو بدترین په الهاو کې اتباع د هوا ده د خواهش سور چې ناروا کېږي که د عقیدې مطابق د عمل دي دا ټول د خواهش تابع که په غم کې دا کوي سیواوالی کوي د سنت نه خواهش دی که په خادای کې سیواوالی کوي د سنت نه علاوه خواهش دی که بابا ته سر کوي خواهش دی ویره کېدی شي یا ګمان دی یا خواهش دی ویره کېدی شي الله طاقت الله کېدی شي الله اختیار ورکړي نو بل د اضراب دی چې نه په زاره ما خو انسانان دي خو دا ولې حیوان ته جوړ بلې تبال ظلمو بلکې تابع شو کسان چې ظالمان دي مشرکان دي خپلو خواهشاتو بغیر علم بغیر دلیل نه فمن یهدی نو څوک دې توفیق ورکړي د ایمان هغه چا چې ګمراه کړی د الله د هغه د اعمالو په سبب د هغه د خواهشاتو په سبب دی سمول نه شي وما لهم من ناصرین نه به دی څوک امدادیان فهد سبب دی فهد سببی وای ار کله چې خلک خواهش تابع دي او خلک گمراه کوي نو ته څوک ته به کېته کور کې کېنه ښه مولوي صاحب ته مثالونه کې ګورې ته پاسه د خلکو کې دي سمې کا هغه چې کوم ظالمان خو نه خو الله گمراه کړي دي چې کوم ناکار مولان دي ناکار پیران دي خو عوام غریبانان گمراه کوي نو پاسه د الله کتاب بیان کا توحید بیان کړي انسانان ته جوړ شي فاقم فضو درواجا وجه که خپل دانا لدینه د پار داغ دینا حنیم بچه کرد د شرک ده بیان توحید ده او در میدان تا اوزا فطرت اللہ تابعی که خپل دان ده دین ده اللہ آقا پتران ناس آلیا چه پیدا کرده خلق پاقی بانده طول خلق پا توحید بان پیدا دی لکتا صورت عراف اگر ایک سو بہت ترنا برایتا نحمد سپارا یوصل دعاو یا واذا ضربو کا یاد کچرا او باسل رفتا اخر ما رئیس تو یاد کچرا او استرفتا من بنی آدم دا اولاد دا آدم نا من ذریان دی شاگان دا اینا ذریتم اولاد دا غی واش ادم علا هم پودم اگوان اکرب بخپلو دانو نبانده اللہ تو اتوی اللہ تو برا بکم از ساس رب نیما نو قالو بلا طولوی ما موی تاوی و جهرو میلو اندوان چو سوری سکان چیدی طولوی چی قالو بلا وی رو بیشکت رنگر بی شاید نمانگوائی کچت رنگر بی اللہ وی انتا کچت یعنی فعلنا دار ما دا کارو کچت چاس نمی دا وعدا وعدا چی لی اللہ تا کچت یونو وی تاسو پرا دا قیامت چی انا کننا نازا غافلیم چی اون یقینو منگا دا دی مسالی نبی خبرا ستا پا پترت کمی دا مسالا چولی دا یعنی انسان پترت چی نی خراب شوی دا مولا پترت خراب شوی پیر ولی اغی پیسو پس شی انا اغی دی خبر نبیان دا امی سری پیترا نی خراب شوئے دے کار تو گمرائی خوش دا مسئلہ شدے ٹھیک شی بیا قرآن تم کین دا مسئلہ منی لیکن دا مولا او دا پیر ناکار مولا ناکار پیر یادوں دا اغی چونکہ دیکھ پیترا سے خراب شوئے پا دنیا دا واجنا نا انہا ٹھیک کیا خوال اللہ وی فامن یاد دے من عبداللہ اللہ نو پاسا دا چاہ پیترا نی خراب شوئے ادھے گمرائی کئی نو دے اسلاو کا فاقیم وجہ کرید دینا نو در وقت پل دانا لید دین در پار آغا دین حنی پچے کرد در شرک بیان توحید فطرت اللہ تابع که خپل دان ادره و خپل دان در پار در فطر در دین در اللہ آغا دین چی پیدا کرد خلق پا غیبان دی حدیث کرا دی کل مولودن یور دو علال فطرت هر یو انسان چی پیدا کی گی دی پا دین فطرت پیدا کی گی پا اباوا ویدانی نو مور پلار چان یهودی جوڑ کی یعنی ماحول اچان نصرانی جوڑ کی اچانا یہ مجوسی جوڑ کی ماحول کے یعنی پیدا کرو اندوان والا پا توید پیدا کری خواہ سکانو پا دادی وجہ اندون تا بای اوپر والا ایک ہے او چکالا پی تکلیو یا اللہ غیر ارادی با یا اللہ سکھ با مو یا اللہ یہ بگوان اللہ تا بگوان یا بگوان یہ اوپر والا دا غی دا ارچا نو چې د خلکو پترت ده خلکو د پترت هم سره خراب کړ نو پات کنه ته بیان وکنه گمراه کړی خلکو مليانو پیرانو پات بیان وکا لا تبدیل خلق الله نشته بدلیدل د پاره به د پاره بد ده د پیدایش د الله دا بدلیږي نه دا هر اوسمه اباد خلک وای وکړه تا دا اورې علم غر د ځانه بيداشه دا ومنه او کچره وجه دیو سری پترت بدل شا اندا ممانا ولی ممانا پترت بدل شا یعنی چه دیو سری پترت بدل شا دا ممانا ولی نبدلی که نبدلی ده یعنی پترت خود دی خراب کرو کنم مشرکانو نو چه قرآن تو شروع شا پترت تیک شا کچر پترت نبدلی ده دی دا شرکیات کبر نو بی اللہ پیغمبران سر را دیگل لا تبدیل خلق نیشت ده بدلی ده پیدایش دا اللہ ده چې کنه اوس ګر په شرک پیدا کړي اوس په توحید پیدا کیږي کدی هندو په کار کور کې پیدا کیږي کسی کانو کې کانګریزانو کې نو پاتې کان لوګ نه ماتو کا زویم کړه شیخ القرآن ملګرو اوس هم ماتو کا جزان ته پنځ پیرانو ادا الله دین باندې ګټه وړه پرې خو دې د الله د کتاب سید الله د رضا لپاره په اخلاص کار شروع کړ لس کال کې پاکستان کې دوی د تینې چې په هندستان کې به دې پاتې شي ته قرآن دور دور چې لاس قرآن راوخلي بل څنګه نور کې دا ولر کا لاس نه اوس قرآن کریم حواله دا بیانو مولوی صاحب تو ګور دې دور زور دې ته په لګه غلط لک کلو ټول دنیا اینو پتہ کړي کړه jihad مقراشم بالا دې امداد کوي په بیان په بیان باندې الله مدد کوي قولو دا الله کتاب او توحید بیان کا خلق په دینی فطرت باندې راو ګرځوا لا تبدیل خلق الله ذالک دین قائم دا دین دے مضمون چې الله په توحید باندې خلق پیدا کوي یا دا دین دے چې رد د شرک بیان توي دا دین مضبوط نه لکه سورۃ یوسف وګوره هغه کوم الله دا دین دے مضبوط دا توحید بیان اور آیت نمبر 39 40 او کوم سره خسر وي خام شعیب یوسف پر ځان په جیل کې بیان کوي یا صاحب سجنه او د ماز جیل ملګر ارباب متفقون آیا مددگاران چنگوان غره دي چې عبادت شي یا الله چې یو زور اور ذکر دا خو تاسو مونږ چې ارث الله کوي کنه اور اپ کوم په بابا ته یاد نه خارته نه کوي څوک د تونه کو جوړول له څوک د بیمارو لر کول او څوک د بچو ورکول څوک د مال زیاتو څوک د دشمنانو هغه ستاسو دا یقین دی ټول هر یو کار نشي کول بابا نو هغه الله چې هغه یک یو دی هغه غواړي چې عبادت شي کړه چې منډې تړي کله یو بابا له کله بل له بیا وایي ما تعبدو من دوني تاسو عبادت نه کوئ بې د الله نه مګر د نومو تش نومونه سمې نومونه څه داتاګنج نومونه مراد نومونه د اولیت چې تا دا نوم یې دا داتاګنج بشه غوسلنده خپل پلار نوم یې تاسو عبادت نه کوئ بې د الله نه مگر دنونو سمیتو ما تاسو خدا نمونانتو تاسو اساس مشرم مانتا اللہ بیا من سلطان نیرا لگر اللہ پر دنونو آنسا دلیل دائنی دی ویلی دا گنج باش با پیدا که غصر زن با پیدا که انا پیغمبر ویلی این الحکم اللہ للہ ند اختیار مگر خواد دا اللہ امر اللہ تابد اللہ یا حکم کر اللہ چی بات با نکوی بید اللہ دی چا بید اللہ مگر خاص دال دال کا دن قیم دا دین مضمون لیکن زیادہ خلق دلتا وہی دا توحید بیان اول دال کا دن القیم اور شرک دا دین مضبوط لیکن زیادہ خلق نہ پی گی منی بینا مودی بینا دا خبر دا کانا محدو پر یعنی کو کو نو منی بینا الا شیطا سو تب شیتا تو منی بین اجد کون کی اللہ تھا انابت کون کی اللہ تھا اللہ کتاب تھا وتقو ورضا اللہ نے بیان کی واقیم الصلاۃ امر دو مسلم امر مسلم او جاری کہ من چلا امداد ولا تكون من المشرکین مکہ تا دو مشرکان نہ چرد نہ کہ دے شرک تو خود مشرک مل گرے کنا کہ توحید نہ بیان خود مشرک مل گرے بیا ولا تكون من المشركين اما کہ تا د مشرکان من الذين كثرنا فرقودهم بعد خلق وای چې موز نه کوي له مشرک ده دا د متعدده مسلک د خوارج خو په موز نه کول سره مشرکی کی نه کافر کی ګناګار ده الواه چې موز سپکو ګور چې موز پکې چاره اوسه نو بیا کافر کیږي ندی مطلب مکه د مشرکان بیان وکي دا معنا ده چې بیان نه کته ته د مشرکان ملګری من الذين مكر دا کثاونا فرقوا دينهم چې تاسو نه کړی د خپل دین او کانو شانچا شو دی ډالې ډالې سو کوئی او سری دی سو بابا ته پسې دی دی او سو رمضان شي او سو سو او ګډ ور دی کلو حز به مال دې فرحون هر ډول په وان شي ساري خوشار دي ادا درګاونه دي مدرسې چاندې دې پیسې دي ودا مسناز حالت انسان مشرک او کله چې ورته دي مشرکان ته زور تکلیف دعو ربهم نو چغه کی الله تا په دا یا الله لکه مخکې آر نمبر 65 کې وکنه او فایدار کې په خپل کې دعو الله مخلص المخلص الدين نو اوس موږ ویل دا رب زارې چې دلته په اوچ کې ما الله ته شي چې کله سخت دا پیرا شي تکلیف دعو ربهم چغه کی الله تا رخ په رب تا یا الله یا الله مونی بینې له پدا سر چې راګرځي وی الله تا مخکې مونږ دې کو نه مونږ بین چې راګرځي وی الله تا یعنی پرې شرک یار مړه راشي قران ته راشي او یې دا الله نه قران دغه بیان کوي ورته وای مونږ بین له راګرځي وی الله تعالی تر وګرځي ارث پرې دي ثم اذا ذا قوم من رحمتنا بیا کل چوسه کو دتا د خپل تر مهربان ته هغه تکلیف تل رقم اذا فارق من بر به می شرکو نه ناتا فردا لاین په خپل را پو سرا اذران جوړم کی وې دا د پلان کی په برکت پلان کی په وسیله د پلان کی په توپل دایره کو ګوې ک الله د پلان کی نه مجبورو کده غ توپل نو استعمال کړ توپل خان ان به الله نور کو خو الله توپل خان نه مجبورو الله دې چا نه مجبور نه ده او ود د کار وکړه لیک پرو لام العاقبت انجام دا شی چې کوپر کی پاک کتاب چور کړه مونږ دیتا کافر شپه فاطمه تو نو پاره ولې په دنیا کې لګزر چې پوها بشي امن دلنا آیا مونږ را لګره په دیبان سلطان دلیل په دې خبره چې دا توپیر خان دی ما توپیر خان دی شته دا ششته دی باندې دلیل څه څه دی برکت او توپیر پلان کړینګ دی دا چا وی دی دلیل الله ویل کې پیغمبر ځان جوړ کړی دین امان دلنا علم سلطان امان را لگره پری بان دلیل چه بابا تا آواز که و نو دقا دلیل یا تقال امو خبری که دی سر پاقا ما چی دی پاقا ما شیر کون که تا چا ویلی دی چه دا تو پیل مپیل جایز دی او دا په برکت پلان کې په وسیله پلان دا چا ویل تا او ها وذا ذکر الناس او کل چې اوسه کو بیا حالت مشرک انسان کل چې موږ اوسه کو مشرکان تا میرا بانتیا فرخو بیا خوشحالی شبی پا دیوان کتاکت والاور کدوم بیا آسمان پا دادو باندیو دی اب بیا ڈنگا ڈوجا ڈنگا ڈوجا اک بچے ورکو آئے که ڈنگا ڈوجا رے دا اللہ حکوم امات کی بیا وین تو سے بم سیاتو اک ورد دیتا تقریب بیا تی خلاق بچے واخری یا مال تی واری یا سیت تی واری پس اب دا امار رو دی ازام یقنتون ناتاب دی نامیدے کون کے بیا بیا دا کفریات کئی خبر گئی بنگ میں یواد منگے سر کرو وہی تباہ کرو وہی غر کرو پس غر شوئے خوش سید اللہ در کرو اللہ نواغ دا اللہ امانت واغ دے کس تباہی دا اس دو لسم در اولام یاراو یا نگول دا منشور کان ان اللہ چھ بیشک اللہ پراخی مال چاری چھ خواہ یا تنگئی مال ورکول او تنگول دا دا اللہ دا محبت دا اللہ دا نفرت دا خانہ دا اللہ دا ولایت او دشمنان دا خانہ دا ہر چال اور کہ نفی ذلک لا آیاتن یکم پر بیان کے خام خا دلل دال دا دیواری او کون چی مان روی دال دا پا کتاب بانے مال جاتو الگواری نخپلوان لحق ورکی بس خویندو لحق ورکی ترون لحق ورکی غریب دے امدادیو کئی رور دے غریب دے اغسر اغلا حق ورکا رور دے غریب شعر ورکا والا حق تو گر چی مال دے زیادی کیو کنا پرون منگا آتو جو دا سلمان دا سلمان دغه بکری نو چاوی چې دا د روز پچاس کا ساٹھ لاکھ روپے د روز گٹھی مالک ادب دے بچا کفالت کی گوتا سو گور چاہے چې سر ویو نه وی یاد تر دا من یاد ما ما دا م پچم کې غریبانانی چاہے چې دے دغه کفالت کی دا دور پیسی چاله ورکی دا دے دے بس دور پیسو سره دا ول ورکړي دی د پاره ورکی ولا ی دے با دمغه دما ملګری شاګرد واړ واړ ماشومان دور دور ماتره اصلن اوس خدا ډیر مالدار کړی الله دې اوس مالدار نور خلکان دي نو هغه ماته وایي چې زه خرچ کوم خو چاته پته لږ مالکه څوک دې خبر نه نیسي ګوی وی نه داس نه کوم وی زه په جیب کې یو نه لس لکه شپږ لکه روپۍ واچوم زه لاړ شم دغه ته هسپتال ته نو هلته کې زه وګورم نو چاله څه ضرورت چا پنځه زره چا لس زره خرچ کوم ما ته یې تقریبا دېرش کورونه زموږ داسې د غریبانان چا د کفاره ورکوم وي هغه بل کال ما پنځلس کلو سر مې واخته لاړم حج لوې وی چې واپس راغلو هغې ما لس کروڑ نقصان راکو وی د شپې پاتې زما ما چې حال لاندا خو تا مال دا مال راکړی دی او تا ته فضل څه کوم دې مال سره خو ستا ستا غریبانان سره په امداد کوم نو که دا ما لاړم نقصان به ما ته هم لږ داسې الله زما امداد وکړي وی چې سهار راپاسم سر ګران شوي هغه سر مې خر کړ لس لکه لس کروڑم پکې بیا اوګډ پا یو ورځ کوي نو څوک چې خپل له ورکوي ضرورتمند دغه مال نه کمیږي يمحق الله الربا ويربي الصدقات نو فآتي ذو القربى ورك خپلوان لا حق ده تا تر حق ده دياس په مخه جو ودا ها ودا بابا دستادي کنه دستي بابا ستادي کنه چې خدای درکې ورک ول کنه روارد دې ترې دې خوړې دې غریب دې فقیر دې کور نشته کورو لو اخلا کپڑے دې اوسرو جا دې کول پیسې ورک ته وګور بیا چې الله سور دې درکې والمسکین امسکین الله ورکی حق مسکین دے پتا حق دے ورکو لگا ونڈی دے وابن سبیل او ستار رجو سر اللہ سے کہ تر رجو ساتا او ستا پا گاون کے غریب او گے او دشی یا او سڑے چی بی دوائی نا دوائی سے ضرورت دے غمر شو نو ٹھیک دا اخو مقرر او خود تا تا بس دا در کئی تا با تاول دا غطا پوسنا کو گاون کے دے غریب دے ورکو لکنا فا آتی ورکا کمال زیادت ورگوانے ذالک ذالک خیر دا کار غور دے دا بل ورکول اغسل غرنی مولی سیم دا ورکول غور دی دا فار دا کسان ریدون واج وجه اللہ چرا دا کی در داد کالار دا کار غور دی ورکا مولی سیم اخلا ما دا خو یودیان باقش دی اولای که مربلو اباد غرق بلا مالدار دی اسم لاخلی و دا کسان دی دی کامیاب اس دا باد غرق پترت ذکر کئی چا پترت دور گنده شوی دی چا دا اللہ در داد کم کارو اغم دو دنیا تا پارا کئی چی دو پیتا اخرا منالای یا چی تی پی خوری کنا بل لورکی چی دن بزا اخرا دو بم بیا اخرا ما نو دی اجر نیشتا چی دو جایز دی یعنی روڑای دو اخرا پکیر مالدار راو بل نو جایز دی خیر دی لیکن اجر نیشتا خانا اجر آج چی غریبانا لبید دغه بدلی نور کې وما ته تم ربانا اچ ور کوئی تاسو زیات شي ربا زیات سود زکه وی ربا چې دا د خپل حق نسی واخلي دغه مدت اجر د میاشتې یا د دوه میاشت بعد به ماله زر روپۍ به سل روپۍ راکوې دا هغه سل روپۍ شي دغه ربا دغه په هغه اصل مال باندې زیاتي ته په څه اخلې دا شي زیاته وما ته تم ربانا اچ ور کوئی تاسو زیاتی مال مال دی گٹھل دی وی ڈوڑا کو مال دار اللہ لیر بو پی اموال الناس دے پر چیز زیاد کی زان لائی برخا پا مال دو خلق سبا بسی دو مخرما یر زویل وعدو کاما خیرات باو کاما نو مالا خیرات کی دی اخو را بلی پا کسو کا مال دار مال دار نو بیاو تا خیرات سلوی خیرات خواهی تا چی پا غریبانان نیو خره دا خیرات نی دا دا برل ڈوڑای دا شو القرآن ویو در روانو پتی تا نیو ترکانو خونو من اگر زمان خرد یخیا کاکا وردی اگر دا سه خلور کنی کن خود ما یخیا بده کن یخیا خود دوم دا شیخ هم دوله باش یخیا کاکا مشر باته ترکانا مشر باو کنا مشر کنا ای نا تو این مما پی سلام کنی وارم ماتی او مولی سیب راشا کن یار دا چه اردد کتر تپوز کنی ماهی ده با بیماری زور لال ماتی کاکا کل آرستنگ ولی ولی بیمار نه بیمار نیم تا کی نه کنه یلکه دم پړ کار مې اخو شیخ سره وزګار نه کنه ته خو کې نه کړو خبر کوم ولې سره کې نه وی کې نه ما ته هیڅ خبر نه ما چې څه پلان کې دی بنګور په خو بنګور بنګور ته شروع دې ته به غوا خما خني ما ته کاکا دکه به دغه نه ما دې څه خبر کې ابر ما کو دوه دغه خو وخر ما ته کاکا دا تاسو د کړو ما چې خیرات کړو دا د وغه مې خورې بند کړه او په خلکو ما چې خیرات دسته کړو بدل له او که نه لاله مولی صاحب ته اوزګار خیرات خلک دغه له کوي بدل له دا خو مونږ ډېره کړې مونږ به خورو ما ده بیا به ته خیرات مه وایه ښه دا خیرات نه دی دغه اجر خیرات هغه دی چې په اجر په دې خو اجر نه ملایږي بس جایز ده خیرات دی وکړه مالدار باندې وخوري خو جایز دی خو د اجر تمام کو اجر په هغه چې په غریبانانو باندې وخوري ښه هغه خپلو چې کوم د چا سره حق د پای نو حقدار به نه ورکوي او لوی لوی پاټۍ به کوي خانان نوابان افسران به برابلي او ګډان استاذ پ خوري خپل غریب ورور به یې غله به نه ورکوي وراره به غله به نه ورکوي دا قرآن کریم تاسو د کوي چې سړي نه جوړ شي انسانان نه جوړ شي وما ته تم ربانا اگر چور کوئی تاسو مین ربان سے زیادتی شے خیرات کوما لیر بو پی اموال ناس دے پر چی زیادہ کئی زان لیسا پا مال دو خرش تاسو مخرج نفخالیار بو انداللہ نزیادتی گا اللہ رہنی اجری نیشتے جائز دے اما آتی تو مین زکات اگر چور کوئی تاسو برا خدا اللہ غریبان اللہ خطوری دون وجہ اللہ ارادو کئی تاسو در ازاد اللہ نو لائے کدا نو داخل امول مدوی غندی زان لڈبل کون کی دخ پلا جر پوشے چ الله په غریبانو باندې وکړه دا الله رضا لپاره د کاجر دی نو د خیرات نه غریبانو شری وته نو ته خیرات یې خدا خیرات نه دی دا خو مالدار رو راي کړې بس دې جایز ده حرام نه ده خو اجر د اجر تمام کوه اجر به هغه کی چې غریبانو باندې وکړه الله الذي اوس بل دلیل الله غدا ته خلق سم دلیل شه دیارتم الله غدا ته خلق چې پیدا کړی سو مرد کوم بیا خوراک در کی تاسو ته سو ممی تو کوم بیا ومړ کی تاسو سو مې خو کوم بیا تاسو ژوندۍ کی قیامت کی حال من شرکای کوم آشته د زجر مشرک ته آشته د برخ خوندان ته نه مناتو چې کای دا کار د یو کار د یو کار نه شې کای خوراک در کی باران وای بابا کزرغونی کای بابا ک ژوندۍ کړې پیدا کړې ک بیا ورمړی په کوم حساب تو مشکل شو دا تا او ته غوس و توه سبحان او پاک د الله د نایبان عجز نه اړیو چبدان دې سران جوړی زهر پسا بیا دجر ا ته خو مشرکان ته چې ستاد شرک دې بدا د دنیا تبا کی کم وخته زهر پسا پر بر ور بحر کار شو دې بګاړ فیل بری پوچا پا دریاب کی سور چھتا مصیبتوں جوڑ شی پوچا دی کپ دریاب کی دی کپ خار کی دی کپ بانڈو کی دی کپ ار دی کی دی دا پتا بیما کتا وقت اے دین ناس پتاب داغا چکڑی لا سند خلقو د خپل عمل دوا جنا لوزی قوم د الله په عذاب ول را ته لوزی قوم د فر چو سکی دی تب سزا د باغ بعد کرون د کړي لالم یرجون خام دې راو ګرځي توبه وباسي قل سیرو په لارد بیا تخویب وای او ګرځي په دنیا کې نو ګورې څنګه وځم دا کړم چې مخ کیو سنجاب جزادیان و سمودیان و نوح رسلام لکم کانا اکثر مشرکان و زیاد دین مشرکان چی مشرکان زیاد چی مثل نبیانیگی آیا مشرکان زیاد چی چی مثلی تی نپریدی نبیان تباکی اللہ نو او سو ما قرآن کریم بندهی نو مصیبت کن خری طول خرکان او دی قرآن کریم بیان چی بجمعاتون که آر سو بٹی چی نا پی امریکا مسلطه نا پی اندو مسلطه نا بدلا پی ظالمان بیا با لار سو ٹھیک کی خود دا قرآن دی بیان کی بس چه قرآن نبیانی پا جمعات که مولایی سیف توی دول نبیانی بیا به امامتی با ملاده شی تبلیغی ولی سمخت پا آبادم بیا به تبلیغ تا نپریده ولی وی مشرکان زیاد تی نتا بیانو کنو انشاءالله مشرکان با کم شی ختم بشی عمل که با من برا شی او سر کردی مشرکان زیادی مثلا دی نبرید تسو که پا حقی موجه کردی دین تا که نگود که نا پا حقی موجه کردی چې الله پیدا کړی خلک یې باندې مخکې دې نه چې راشي یو ورځ چې نه وي واپس کېدل هغېل د الله نه د الله عذاب به راشي بیان وکړه نه به واپس کېدل هغېل دا طرفه د الله نه په لار یا صدعون دوی به بیل بیل کړی شي من کفره څنګه به بیل شي داسې من کفره چا چې کفر کړو پالی کفرو نو په ده باندې سزا د کفر ده ده او چا چې عمل وکړ نه عمل نه قرآن زده کړه بلته وخو فلی انفسهم یمهدون د پاره د خپل ځانو بچونې غواړي جنت کې ځان له آخرت کې بچون دنیا کې تقریب دی دنیا مر تو آخره د دنیا د آخرت پټې دی دلته چې څه وکړې اول ته برې وي لیجزی الله دا څه له دی دا مثله بیانوي لیجزی الذین د پاره چې بد ورکړي الله کسان چې عام شو ایمان له مسله عمل وکړي بل ته بیان کړه من فضلی بدله ول ورکړي د خپل فضل نه پوشی من پس دی یعنی دا مطلب بیانو پتا بانی پرد دی خانا زدا کول روانو پرد دی بیانو نیم پرد دی و دی عجر چی درکی دا اللہ دا خپل فضل نرکی گوره پا دی مطلب بیانو لو بانی پا زدا کول خیب سر دا جهنم نم بچ شکنن اگا حدیث که چرای نبی اسلام پرمایی چی جنت پا عمالو نده صحابی تا پس یا رسول اللہ تو ما بیاو کنن وی کان اللہ پا ما دا خپل رحمت که ما دوب نکی نو زم نشم ته دغه په نیکو اعمالو خدا صرف نیک عمل ته باندې فرض شي دا بکې په هر انسان باندې د الله کتاب د کول فرض دي او یا نور پم فرض دي نو په دې وبس جهنم نه بچي باقی دا چې کوم درس درکې دا د الله فضل دی تا نه الله رضا شو او په دې روانو کې جنت درک دنیا ته راخړه انه یقینا د الله مين نه کېد منکرین سره اوس څوار رسم دي و من آیاتی آباد دلال اللہ دو حدانیت نان دادی یورسل ریاستی را دیگی با دونا مباشر آنتی نا زیر ورکون کی خلق خوشحال شی و لذی قوم من رحمتی دی پر چوتا که دی خلق خلق پلا میرا بانتیا و لتج دل پر کو بیمری ادی پر چرا وانی کشتای پوکم دا اللہ پر دریاب کی و لتب تاو من پر دی ادی پر چو لٹی دا خلق رسق آلال و لال لگم تشکرون خامقا تا شکر ادا کئی ولقرت ان اوست سلیم مبلغ لا ته بیان وکړه الله وی غم مکو زبد امداد کوم که څوک خلاف کوي د به بدلا لمستا ولقرت بیان وکړه یری غم ولقرت ان من قبل ک رسولانا یقین لګل موږ مکستان پیغمبران قومون دیتا فجاءوا بالبينات راغلو دا پیغمبران په واده دلال توحید باندې توحید بیان کړو نو خلکو نه مانه ذاتی اوسر کړه الله فان تقمنا من الذين اجرموا بدلا مواته مجرمان نه د خپل حق حق پرسته علما وکانا بدلا میں واقع تھا تباہ میں کرو دو نوح علیہ السلام قوم دا عادیان سو سمودیان تو اللہ تباہ کرو یا مخالفین وکانا نو دا قانون عام قانون وارا دا سر پڑی پورنا وکانا حقا او دے لائک پنگوانی نتر المومنین امداد کو لیمان والا سبستا امداد کو مثلا بیانا اس پی لسم دلیل اللہ اللہ دی اللہ ذات را لیگ بعدون پسسور صحابا نو پورتا کی ورد ویبسطو فی سما نو خوراکی دیر پا فیضا کی برا که پیشا سرنگ چی خوخی دا اللہ وید آلو کسفان اگر دی دل اللہ گورا دا سی اول سپین دا بیا دا تو رشی تیار رشی لاندی فتر وطقا نوی نبتا ساعت که چراو دی من خلالی دا منزدی وردن فیضا صاحب شامن بادی پس کل چورسی اللہ دا باران چالے چخواہی دخپل باندگان ایدام یستا بچرون نصاب دے بھی خوشحال ہو جائے اللہ علیہ فضل کو ملک بخشی پسل نبوشی وین کانو یقین ادئی من قابل اے نظر علیہ من قابل یقین ادئی من قابل مخ کے دبارول دبارانا من قبل یعنی مخل دا من تاکید دے دمخ کے من قبل پارا واشن یعنی مخ کے دے دیر نا امید ہو چی من مو بانا باران چارتے ہیں من خدا تو من چی کل باران شن بیاری خوشحال و خوشحال وین کان یقین ادئی من قبل این نظر علیہ من سما مخ کے دراورنا پدی بان یعنی دمخ کے دبارانا لمو بسلی نا امیدی کون کی من بان باران چارتے ہیں من خود گناہگار ہوں نفان زوروں گورا چپارسم دلیل نو گورا الہ سا رحمت اللہ نخ نشانو در رحمت دا اللہ تا کہ با یو خیل ارد بعد موت یا سرنگ تازہ که از مکا پس دو چی دو دینا پس دو روخی جی این ندار که گن دک اللہ لمو خیل موتا جوندی با کی مڑی بیدتی پا دی که جوندی پا کبر که جوندی دی نب جوندی با جوندی کئی جوندی با کی مڑی مڑ دی خانا یا این نظر کہ کہ دغه الله خام خو جو نی بکرم یوس مردی او هو علاک اسباب ختم شوی دی او د الله پر زبان قدرت والا ره ولن بس بل دلیل بیا تخویبا ولن ارسلنا ریحانا اکو سراو لگوم پا دی بانی او بعد فراو نوین دی دی پس اللہ مصپرن زیرن بعد پی راشی او بخت پس اللہ زیر شی ان دی ویوس بیریبو که خیری او دی که ودا کم دی که با کم او چې نو بیا چې چر د سیدای پراج خرابه رضول نو ګردې منبارې پد یک پرون یا رضول دو چې پات زیړ شین دی دا بکون دا بکوما نو بیا رضول بیا خام او ګردې پد یک پرون انکار کول کی بیا د الله برخ نور کې دبل برخ اور کوي یا دوی معنا ولن ارسلنا کراولی ګنګ یو باد نو وینی دی دی پسل لا مسپرن زیړ یہ مطلب خراب نو گردی پر انکار کو اللہ پا اندہ اللہ نے بے گلی شروع کی یا مصپرن اوینی رعو اوینی دی وردی لرا او کچھ رعو لگوں گے یو بار پر اون اوینی دی وردی لرا مصپرن زیارا چی وردی زیارا شن بیا نوری نبی لازول شروع شدی پتہ دینا نو خام خواہ شروع شده پس دادینا یک پر کوپر کنگی وی با مون باران چاچ بارده زیاده وی با دا نکی مرا پا مون نیشت باران بیا کوپریات وی او تسلیم بالغلا تا بیانو که مسئل بیان که دی نمانی نو دا مڑی دی پا انا کلا تسمن موتا پا تکن تا نشورو لی مڑی مڑو تا ولا تسمن سوما دعا اتا نشورو لی کون تاواز کلشی واری شا کن کی وی خط تیو تا نشورو لی اللہ خوش تیو تن شو دا خو نو چې مړی ناوری خدا دا معنی خوش شو و دا مخ کیو کم دا که شبه دا اکا دا که جواب دی و لا تسمه سما انا تن شو رو لکونو تا کل چی آوازو تاو که مطلب دا چی کون خو تیو تن شو رو لکونو هاوری کنا نو چی آوری آقا کون دمیا اکا دا که جواب شده کم دا که دا شبه بیدا که اکا دا که جواب شده تو آیا خواه تیو تن شو رو لکونو تا مړی خوری چیک شده نو تا دی کون تا تنی شو کون خو آوری نو چی کون آوری تا کون وی بیا بیا ایداوال لامود برین چی مخامخ وی مخی نو بیا مستا پا شون بسا بوج دیستا وی سا دارکار نو باغا سا اندازه واخلی نو چی شایی اگه تا پتا دای مثال پیش کرده پا دیده امان ابن جریر رحمت اللہ علی امام ابن جریر دا اگه پا دیده امان امام تبری اگه مثال بگه وی وی ها دا مثلم دا مثال ده دا پارا ضرب الله للکفار چه بیان کرده اللہ دا پار دا کفارو فا کما لاس مال مییتا لکه دنگا چه مر ناوری کدار که لاس مال کفار دا کرنگی ناوری کافر سا خبرا یعنی دیده که دا کافران چه دا مشابه کردی چه سر مری سر پسشی پا کم سی بات که پنا اوریدو که نو اللہ دا مثال غلط ویرده چی دی اوری نو اللہ غلط مثال ویرده لگه دو هم تا داست ناوری لگه دیوال چی اوری ناوری نو دا مثال ما غلط ویرده وای دا خو مثال هم دا مثال د کسر په ول لپاره لکه څنګه چې مړي ناورین داشن لکه نو داشن داشن دا خبره چې قرآن نو دا مشابه کړی د مړو سره پس کې په ناورې دوکې وای نو الله خو ورول چې مونږ ودی کړ چې عاشق خو نشته خو ته وته نشه ورولې الله ورول شي خو ته نشي ورول وته پیغمبر اسلام ته الله وایي ته وته نشه ورولې نو ته وته چې الله یې ورته ورول پیغمبر نشي ورته ورول چې د پیغمبر اوچت سړی راغلی شیخ القرآن په دې مسله باندې البصاری په کتاب د دوه مسلو کې ذکر یو په د مړو په اورېدونو اورېدو زبردست دلایل دي پکې اردو کې مشته خو اردو کې هغه شانه سره چې شیخ ویلې دی شیخ خو درنه ویل او چې اردو کې ویل خو هغه شانه دی اردو کې ترجمه ده او دویم مسله د وسیلې ده چې د زوات وسیلې شته او که نشته ښه ت د دې دلایل هم ذکر په هغې رد هم کړی دی او بیا خپل دلایل ویلي کله وایي دې مسله کې د صحابه اختلاف دی د کومې صحابي او صحابي خو چې اختلاف یې کړی دی دا خو یو موقع کې اختلاف و چې هغه دغه ابن عمر رضی الله عنه چې دغه مړو چې نبی اسلام ته خطاب کړی اورېدلی نور یې نه دی اورېدلی عایشه رضی الله عنها هغه بیا هغه هغې ویل چې نه نه دی اورېدلی بلکې وایي ابن عمر ویل د قرآن نه چې انک لا تسم الموتی ومات بمسم من فی القبور ولې هغه دا نه کتلی هغې استدلال استشهاد د قرآن نه وکړه چې قرآن کریم وایي چې نه اوري زمونږ د کتاب فتح القدیر 155 صفحه وایي که وطن قسم وکړه چې پلانتي سره به خبر نه کوم وکلم هو بعد موتی لا احنس د مرنه بعد خبر په تخته باندې پروت دی لمبه یې هده خبر وکړه هغه سره نو ده باندې قسم کفاره نشته لا احنس پوه شې ځکه چې ان المیت لا اسمعو دا شر مقاتل ذکر کوي امام طبرانی هغه شافی مسلک دی غالبا ولا نزاع فی ان المیت لا اسمعو په دې کې د هېڅ یو امام خلاف نشته چې مړی نه اوري ټول د امام شافی د هېچا په دې خلاف نشته دا خلاف سر په صرف په څه کو په دغه یو ځای کو خو د امام شافی په مسله کې بعضې خلک شته د پیر پرست سره د پیران چمچی دي د هغه وي مړی اوري امام شافی نه دي چې مړی هغه په امام شافی او د امام ابوحنیفه رحمت الله خلاف په څه کو چې امام ابوحنیفه دغه خلکو نه دي اوریدي هغه هغه د چا مقلد دی در دې د عائشه رضی الله عنها امام ابو حنیفه او ابن عمر رضی الله عنه چې اورېدلی دي هر چا مقلد دی د ابن یعنی دا امام شافعي دی ابن عمر رضی الله عنه مقلد دی پوه شې دغه یو موقع راوته نو دې ته جوړ وایي چې صحابان دې کې خلاف کم چا کم صحابي په سمای موته کې خلاف کوي یو خاده یو خاده چې پلان کې صحابي چې مړي وي یو خاده امام رازی رحمت الله علیه المیت لا اسمع ولا یدرک شیئا دا مې شافی مسلک وایي مړ نه اوري ان پس پویږي ار مړ شي تبری دغه د ما مدارک وایي اعلم ان الموتى لا یمیزون ولا یتثرون ځان پوه کوي چې مړ نه پس پویږي نه نه تمیز کول چې پس په نره باندې کې په شپه فروس کې په دې باندې حضرت حضور اسلام واقع تاسو لست وکړ په سورې بقره 259 نمبر آیت کې چې او کال الذي مر على قريه وهي خاويه على عروشها قال ان هذه لا بعد موتي چې دا به څنګه الله ژوندي کړي نو په ما تولا مې اتا مې الله اصل کاله مړ کړه ثم باسو بیا ژوندې کړه نو قال کم لبث سوره لبثت يوما او بعد يوم یو ورځ مثل کې یاد عیسی ولې هغه لا میزون هغه ته پته نه لري چې شپه ده او که روزه سل کاله څوره شپې ورځې راغلي باران نه شوي ولا تصرف نه تصرف کول نه خودیدی نه لاس خودیدی نه ستر نه سټ نه بل څه دارین در علوم دیوبند دریم جلد شپاړس صفحه کې وایي سمار موتا ثابت نه دی بلکې عدم اس عدم سما پر نس وارد دی واشه وایي نبی اسلام خبرې کړې نو که ته خبرې کړې خبرې خو خانه نبی اسلام ګوتې تم کړې چې ګوتې زخمي شوه نو ته وایي ما انت الا اصبع نیت مگر ګوتا دمیتی چې تا ته وینه شوې و فی سبیل الله ما لقیتی ادا د الله لاره کې تا نو ګوتو وایه سمای سمائے سو تو اسبا سمائے اسبا اور ادل گوتم اوری چاہ پدے بان کا گوتم اوری عمر رضی اللہ عنہ حضرت وقت اولار دیں اور تو واللہ انی لعالم انک حجر قسم بخدای تا پی دگٹ لا تنپا ولا تضر نہ پیدا اور کوئی نہ نقصان اور کوئی اللہ اللہ رائے تو رسول اللہ علیہ وسلم کما نویل نبی علیہ السلام کی قبل کا تب اخکل علی ما قبل تو کا ما بنو اخکل کرے یعنی زدی تعدیمن نخکل ما چکن تاکہ تمہارا سا پیدا نقصان رکھو زدی اتباعان چی نبی علیہ السلام پا اتباع کے دخکلم تو پیدا نقصان تم میں نیشتے نو گٹے ہو رہی دا یادارنگی ارے انت رضی اللہ عنہ ارے انت رضی اللہ عنہ چی کھلا کدو تو وی یا لک شجرا اے اونی دکی دکدو ما حبو کے اللہ علی دے حب رسول اللہ تا تا ما مینا نیشتے خود نبی اسلام دو جدا تا مینا بکم چی دا کدو خواہ خو عزیز کری چی نبی اسلام پا گوتا دان دا سے دا کدو دا غیر دان تا عزیز کل الان دا خلق کدو خواہ نا کدو دیر خشا پا بہترین شر یا خواہم دے دیر نور سپتون پا کی پا خیٹا ٹک کئی نو دا دی دو جنا دارنگی حضرت ابراہیم علیہ السلام چې بوتان سره خبرې کړې هغه اورېدل ګوري تاسو سورۃ صافات ا بوتان وایي سبا ودی کوي وایي سمای اسنام مړی موري وې وګوره وې خو دا د دې پنځ پیران دی نه نه مني بوتان موري ابراهیم علیہ السلام سره خبرې کړې دي کنه آیت نمبر آیت نمبر 91 فراغ راو کر دی لالی حتم دا غی جتران تا بوتان تا وقال و تبی اللہ تاکم اولی خوراک نکوئی ما لکن لا تنتقون سیتا اولی خبر نکوئی نو خبر نکرم بوتان و بوتان لم سما ثابت دا کہ ابراہیم سما سر کردی بای یو خبر دا اورول وی ایو دا خبر توبیح وی ایو خبر وی دا محبت لکا او ساڑے دے لکا او شیر کرا دی چه آغا شیر وی یا زبیات القاعی قلنا لنا علیلا من کننا ام لیلا من البشری اید زنگل اوسا یلتا اولاد وی خدا آغا دا محبت کلام که یا زبیات القاعی اید زنگل اوسو حیرنو قلنا لما توا علیلا من کن زما غبا ما شکر جا ساسو ندا اکر انسانان دا غی اوری دا محبت کلام دے او کل کل توبیخ کلامی لیکن او ساڑے دے اتا دشمنی کتا تر نکتا تا یار ما پریدن دا جنگ نکو ما بس امن که وقت رو ما تو ما مزان لکار رو ما اگر نا اگر بدنا چیو نا اوی گن دے ما شریف ساڑے دیر کوشش کچی ونشی جنگ و اگر شریفی اگر وی نا اگر وی گن دے اوی ما دا انو اگر پیدز دو کسر دا دے خطا شی چی دے پیڑا دو کی اقاو لگی جلی لار شی دے کونا کونا کی بلای دس پی بچیا ما خود امینت کڑا ہو نو چی نم پسا برین دا دے حال شا نو دا اقاو ری دی تا کلام دا توبیخ ویلے کی گی خب ویلی پولیا مولیان پا دیوانے خو چونکی دا جنٹان دی پیرانو دکھ پا دی پیر دکانداری خط میں پیر دی لے پیسی ور کئی نو مولیان دا دے و جوائی یار مڑی اوری او پا دی کی اختلاف دا چا اختلاف یو کس خوخا کنا اختلاف پا غیر موقع کرده بایی اکر تو آچه اوری پسا اوری دا دا بیاد شیخ خبر بکم دا یاد ساته مولیان و تدار لیمون تر مناظره و که شیخ خواسته پسا که پسا ما آمود هاوی که نی که نه تا ویخای خبر آورو پیسا لکم ویسا ویداش پا قبرون که دا مری دی که جواندی دی ویدا پریم اینا دا منو پیدا باور پیسا لکم دغه کته وای چې ژوند دې بیا ما تر په سما موتا کې ته مثلا نشې کو باس نشې کولې بیا به باس خو په سما ول احیا کې چې اج ژوند دې چې دوګه د خاور کې لاندې پرادی او ریو کنه هغه ته چې مړ وي نو بیا به هغه د اسباب ثابته او کته چې بیا اسباب ورنده خو ته خدای وای بیا اسباب چې اوري خو الله دې ویننه نه ته وی نو لاړو ته شیخ په پدې تر کې وایم هغه د مدار نه کو دا چې په ورځ لګیا یو پیسې خوري او ډوډۍ خوري او د خلکو پیسې را راغونه دا نه وي د شیخ رحمت الله علیه مناظرې نو یا خو ته وته مړی مه نه چې مړ دي وای نه ژوند دي چې ژوند دي بیا وای را دوه سانه ته به په لاندې په کوټه کې دننه کې نه ځان تر یو کس به تر مونږ کې موږ دوه کسان یو ملګری ستا برابر خبرې وکړو نو که تا واورېدم خبرې د شپږو انچي چت نه نو زه ستاسو خبر افسر یو مړي ژوندۍ اوري په قبر کې کوم راته ژوندۍ دا چې موږ جنازه کړو ژوندوله دا چې خذ بل سره په نکار دغه ژوندې دا چې مال دغه ژوندې اوري زه وینایره لاړو تختل دي نه په لکنو کې یو مناظره شو سو دوه درې د مناظره په لکنو باندې دغه چې نواب هغه ډوډۍ ورکول ګډانو څنګه به وي درې ورځې شوې ده څنګه چل ویلا جی چالو ده پیغې نه مني ویخه هغه وی دا څوک قبرونو کنه دي مناظرون لا دوه یا درې ویلا درې قبرونو کنه ویول وی دی په خخو او خاره په واړو دغه دوه غزه په خاره واړو نو بیا به موږ خبرو کده بیا به راو کده ورېدلی او وی نه وینا اوس بدا چې چغې وباسه موږ توبه وی موږ چې مړی نه وری بس خبره ومانه ده بس په زړه راغلی دي او مړی اوري مړی څه لاوري په څه اوري په غوږونو نو غوږ عمر سره ختم شوي دي هغه بې غوږونه اوري خو د خدای صفت دی ولا وي دا صفت د خدای دی وانک لا تظلم موتا پس یکه ته نشې اورولی مړو ته ولا دای پاک دای مجازن مړی یو حقیقت دی حقیقت کې مړی اچھا ساتو دی یو دے مجازن یعنی دت مڑ پسوئی چد کے توحید دن نشتے دے مجازن مڑ دے ولا تو مسوما پے اسی پت کا اثر شریک دے پس کے پدی د مڑ پدی نہ اور دو کے دلتا ولا تو مسوما دعا اتن سی اور لے کون تا واس کر سی واوڑی دئی شا کون کی ومان تبی ادلو میں نے تا لار خون کڑون تا د گورا دینا تن سی اور لے مگر اسی جمار او دے سامان مراد یعنی حقیقی سونا اوریدل اته نشه اورولی مګر هغه چې ایمان راړي څنګه پاتون هغه به قرآن اوري و مسلمون دی غاړه کې ونو دی الله احکام ته اوس بل دلیل ولسم اخیری الله الذي الله ذات خلق من ضعف چې پیدا کړی تا د کمزوري شنه کمزور شه یعنی د پلار د مور او نطفه یا من هر په حالت ضعف په حالت د کمزورتیا کې چې سر دې نشي ټینګولی کې ناسته نشي خبره نشي کولې او چین دې زده کړو بس دا ستاسو حال دی د پیر د ساده پیرم دا حالو دا ته ته مشکل شو دا تا وای نو هغه ته الله سره زای که شریک کم وخته سمه جالم باري زاپن بیا ګردول الله په د کمزورتیا نه طاقت ملک لکه شو کې ناسته کال بعد ودری دا سمه جالم بیا ځوان شو بیا سړې شو تم جالم باری قوت انضاف بیا گردو اللہ پد مضبوط طاقت نہ کمزور بیا بوڑھا شا وشی و بوڑھا والے نو بابا رضان بچ کر بوڑھا والنا چتا و بچ گئی کمزور سے رضان بچ کر بابا دے مر رضان بچ کر تو مشکل سے داتا ہوا یا خود کو ماشا قرآن پری تر کا بیان کر دخل ذہن کھلا اوشی مدعی بہت پلان کر پلان کر ڈگری سے پارا دا مشرکان له دا منافقان له دا غو معنی دا ته وباته نو بیا جنت دا آیاتونه هم سره پرنده صحابه او فرض یخلق ما شاء پیدا کوي هغه چې غواړي الله او دا الله دې په قدرت والا یوم تقوم الساعة یاد کړئ چې بدرې قیامت یقسم المجرمون قسم له اخر مجرمان چې موږ وخت نو تر په دنیا کې به دې یو ساعت یو ګنټه وخت تر الله کدار کرنگ چلی واوخت دک کرنگی او دا یو پکون اوڑی دون کردی دا قرآن نا دا مسئلی نا وقال لازم او بایا کنن چور کرشو و تا علم دا اللہ را کتاب وال ایمان را اوڑی ایمان او بای دایی لقل نبی سن پی کتاب اللہ یقین تاز وقت در کرو پا پا علم دا اللہ کتا قیامتا پوری تاز تا قیامت جواندی وی دا مانا تا قیامت جواندی نو نا مطلب داره کتا تو اللہ تر تو خواهی جو گینٹا میں وقت در کرو وقت نہیں ملاو شے کتر قیامت وقت اللہ جو اندر کرو تو دک کب ایمان ہوئی تو زدی نا دی دا با سو کوئی چال چال اللہ دا خپل کتاب علم ورکر ایمان ورکر مضبوط ای بہتا ہوئی یہ با ایمان کتر قیامت اللہ جو اندر بریغ تا با تسام دک کی دا با تنٹی کے دی وہاد حمل باسے دا در دا قیامت تا پورتا کے دو لیکن نکم کنتم لا تعلمون لیکن تاس میں پوئی دیں پدا ورد بان پایدا برن کی ظالمان تا بانی دی ظالم چل اللہ کتاب خلاف کر شرکیات کن اولا ہم یوستا تا بون نا ودی ملامتیا منظور کریشی یا نا ودی راضی کریشی ولقد ضربنا للناس یقین بیان کړی موږ د پاره د خلکو په دې قرآن کې هر قسمه دلیل عقلی نقلی وهي د توحید چې دی سم شي ولن جیتم بیاتن حقیقت چې راتلو کې دی ته په یو دلیل باندې یا عقلی یا نقلی یا وهي لیقول ان الذین کفروا خامخا وهي کړن چې انکار کړ د قرآن نه د توحید نه نه تاسو مگر باطل پر بیا پروسته باطل پر سو دا ولیا نه مانی او دی بیزتی که دو علماء دی تبلیغ نمانی دو علماء نمانی باطل پرست ولی چی دا غی مسئله پی بدو لگیم پتا اعتراض شروع شا و کدالک لکتون چی دیل علماء مهرو چی اک پرستو تی باطل پرستو اندک کرنگی مهرو یا اللہ پدرون دا کدان چی نپی دا اللہ پی کتاب بانی فاس بیر تسلی نو صبر کوا یکن وعده دا اللہ رختیارا ولا سخفن نکا او سپک دن کی تالا آکتان یقین نگر سپک سمانا یعنی دخپل مشن ندیوان رئی دا اعتراضون سا دو پکر کئی چی تا قرآن پر دی تا بل سا شروع کئی تا تو ایدی بی قرآن غیر یاد و بدلو تا تا بای تا تا بای چی دا قرآن پر دی بل شروع کئی ورشن نو آتینا سره چی ګټه بيځای شي ګټه په ځای پرته درنه چې کله ته ولړې نو بیا په لاتو یې څوک یې څوکا مطلب چې مسالې نه دی وانه په بل څه په لامل کې شروع نه کی په دې خیرات کې شروع نه کی یو مړ په دغه شروع کې دی خره نه نو قرآن مو بیانو مشکات شریف شروع نه کی قرآن مو شروع کی مشکات په زمند قرآن کریم کې وایي بس ان دې مشکات شروع ای وای ای مشن کې کامیاب کړه غي نو قرآن مو بیانو بل کتاب نه بیانو ولا تخفنك اسبق دن کی تعالی وا دن ری تعالی دا قران نا د مثل توحید نا اکه دا چی یقین کید الله په کید مقصد د صورت هو په هر مؤمنان ته په مثال د رومیانو چنن رومیان کمزوری دي خو یو وخت وزور دارن تاسو په لار کې کمزوری ما شومان دي تر عجزان دي یو وخت برا چې الله تعالی برې در کې د دشمن به تباہ کړي. اعوذ بالله من الشیطان.